Witajcie bracia i siostry, swoi i przyjezdni z bliskich i dalekich stron. Cieszymy się, że możemy razem się tutaj spotkać, aby wielbić naszego Boga, oddać Mu chwałę, cześć. I do tego was wszystkich gorąco zachęcam, abyśmy otworzyli przed Nim nasze serca, abyśmy wznosili ku Niemu nasze głosy ciche i głośne, z dziękczynieniem, z uwielbieniem, w świadectwie, jeśli przyszliśmy dzisiaj i coś Bóg uczynił w naszym życiu, coś nam objawił, coś zmienił w nas, w naszym myśleniu. Chcielibyśmy się tym dzielić z braćmi i siostrami, to po to się tu gromadzimy. Gromadzimy się, aby oddać Bogu cześć, bo jest godzien naszej czci, złożyć Mu dziękczynienie, bo tak wiele od Niego otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy, wsłuchać się w Jego głos, wsłuchać się w Jego słowo, które darzy życiem tych, którzy je przyjmują i je wykonują w swoim życiu. W Psalmie 98, w pierwszym wierszu czytamy wezwanie do śpiewania naszemu Bogu nowej pieśni. Śpiewajcie Jahwe nową pieśń. To może oznaczać w takim podstawowym sensie, żeby tworzyć nowe pieśni i wciąż nowe pieśni śpiewać, ale myślę, że raczej ta nowość tej pieśni wynika z tego, że my jesteśmy nowymi stworzeniami i wszystko stało się nowe. A więc kiedyś śpiewaliśmy patriotyczne pieśni, śpiewaliśmy pieśni o miłości do naszej ukochanej albo do wymarzonej ukochanej, albo śpiewaliśmy pieśni tego świata pełne różnych treści. Natomiast teraz śpiewamy nową pieśń. Pieśń, która wynika z poznania Boga, która wynika z tego, co On uczynił w nas. Zmienił nas w nowe stworzenie i teraz śpiewamy nową pieśń. Pieśń, jaką tylko śpiewa odrodzony Boży lud, Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Gdyż zobaczcie, co mówi kolejna część tego pierwszego wiersza. Śpiewajcie Jahwe nową pieśń, gdyż dokonał cudownych dzieł. Amen? Czy nie dokonał cudownych dzieł w naszym życiu? Dokonał cudownych dzieł wokół nas, uczynił ten świat mocą swego słowa i dokonuje wielkich dzieł, ale każdy z nas, mam nadzieję, też może złożyć świadectwo, że w moim życiu Bóg dokonał cudownych rzeczy. Rozwiązał mój największy, najgłębszy problem mojego grzechu, mojego oddzielenia od Boga. Wzbudził mnie do życia, kiedy byłem martwy i w swojej łasce trzyma mnie na nowej drodze życia. W swojej łasce podnosi mnie, kiedy upadam, posila mnie, kiedy brakuje mi sił, kiedy jestem zniechęcony, dodaje mi otuchy i zachęty. Jego prawica, tak, Jego święte ramię przyniosło Mu zwycięstwo. Jahwe objawił swoje zbawienie, okazał się sprawiedliwy albo okazał swą sprawiedliwość na oczach narodów. Odwołał się do swojej łaski. Więc kiedy składamy świadectwo, kochani bracia i siostry, to niechaj te treści biją z naszego świadectwa. Nie opowiadamy o sobie, nie opowiadamy o tym, czego my dokonaliśmy, jak to my się poprawiliśmy, jak to my się modliliśmy, jak to my pościliśmy. Owszem, te elementy mogą pojawić się, ponieważ mówimy świadectwo o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, więc jakieś elementy naszej osoby, naszego doświadczenia, naszego zaangażowania, czy braku zaangażowania, naszego poddania się Bogu, czy buntu wobec Boga, cokolwiek tam miało miejsce w naszym życiu, o tym mówimy, ale upewnijmy się, że to świadectwo mówi o Jego świętym ramieniu, o Jego prawicy, o Jego zbawieniu, o Jego sprawiedliwości, o Jego łasce. Świadectwo składamy o Panu Jezusie. I to jest świadectwo, które czytamy, daje nam zwycięstwo w tym świecie. Słowo naszego świadectwa, nie o sobie, ale świadectwa o Jezusie, o tym, kim On jest, czego On dokonał. To jest to największe świadectwo, o którym świadczyli apostołowie, o którym my mamy świadczyć i świadectwo tego, że w naszym życiu to też się ziściło. To dzieło Golgoty, Jego przelana krew, Jego zmartwychwstanie, to dzisiaj i mnie dotknęło, i ja tego doświadczyłem. I ja mogę zaświadczyć, że Jezus jest żywy, że dzisiaj działa. Więc mamy tutaj dzisiaj Piotra i Ilonę, którzy są pierwszy raz między nami. Będziemy mieli okazję ich troszeczkę poznać, kiedy podzielą się z nami tym, co Bóg uczynił w ich życiu. Zapraszamy. A, jeszcze tylko przypomnę, tak, tak, chodźcie, chodźcie. Przypomnę tylko o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów, jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił, żeby nam tu nie dzwoniło. Witam Was serdecznie, bracia i siostry. Cieszę się, dziękuję Panu za dzisiejszy dzień, za to, że okazał nam wszystkim łaskę, że możemy tutaj być razem, że i my mogliśmy Was również odwiedzić podczas naszego urlopu tutaj w Polsce. Ja nazywam się Piotr Głośnicki. Przyjechałem z rodziną na urlop z Niemiec. Od 7 lat mieszkamy w Niemczech. Od 4 lata będzie w listopadzie tego roku, gdy się razem nawróciliśmy, przyjęliśmy chrzest wiary. W moim życiu, w starym życiu to było tak, że mój dziadek był osobą wierzącą. Jako dziecko, nastolatek, Bóg używał mojego dziadka, który mi już głosił Słowo Boże. Ja jako młodzieniec, nastolatek, nie zważałem na te słowa. Sobie gdzieś tak myślałem, że ja jeszcze mam czas, że przede mną mogę żyć po swojemu, że gdy będę już powiedzmy w podeszłym wieku, no to wtedy będę myślał bardziej o tym, aby w jakiś sposób przybliżyć się do Boga. Moi rodzice również wywodzili się z rodziny katolickiej. Tata, on, gdy dziadek się nawrócił, tata też chodził w świecie. Gdy potem poślubił z moją mamą, mama wywodziła się z rodziny katolickiej. Tata do niczego nie należał, dalej żył też w świecie i tak zostałem wychowany. To również przez dziadków, z którymi mieszkaliśmy w domu rodzinnym, bo ja pochodzę z Laskowic Pomorskich, niedaleko Świecia, z takiej małej wsi. I właśnie gdy wyjechałem z żoną do Niemiec, myślę, że to był też taki Boży plan. To my właśnie tam nawróciliśmy się, tam trafiliśmy do zboru. Również przesyłamy pozdrowienia z naszej społeczności polskiej z Niemiec w Wuppertalu. I tam, gdy chodziliśmy na nabożeństwa, nawróciliśmy się. To było w 2018 roku, na wiosnę, gdy już tak regularnie zaczęliśmy tam uczęszczać na nabożeństwa. Ja już sobie zdałem sprawę z tego, że jestem grzesznym człowiekiem, że potrzebuję Pana Jezusa w moim życiu, aby wiedzieć, dokąd będę zmierzał, gdy chodzi o moje zbawienie, o życie wieczne. I właśnie wtedy, tego roku na wiosnę, zdałem sobie sprawę, że potrzebuję naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela do tego, aby wyjść z tego świata, aby mieć pewność zbawienia w Jezusie Chrystusie. Wiedziałem, jakim jestem człowiekiem, z czego Pan musi mnie wyciągnąć, co musi Pan usunąć z mojego życia. Jestem Mu za to bardzo wdzięczny, za to, że mogę teraz tutaj z wami, przed Wami stać, bracia i siostry, głosić moje świadectwo, jak Pan Jezus Chrystus nas wyciągnął z tego świata. I w trakcie uczęszczań na nabożeństwa ja też się modliłem przez ten pół roku okresu o to, aby właśnie razem z żoną przyjść, przyjąć chrzest wiary, abyśmy razem stanęli jako małżeństwo. I tak się stało. Ja prosiłem przez te pół roku w modlitwach naszego Pana i widziałem w tym czasie tego pół roku, jak słowo, każde kazanie dotyka się również mojej żony. I to było coś cudownego, że mogliśmy tego doświadczyć, że mogliśmy się nawrócić, że Pan okazał nam tą łaskę. I tak właśnie sobie teraz myślałem, jakim słowem to poprzeć. I to słowo jest w Księdze Izajasza w 50 rozdziale. Jest to 5 werset. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnęłem. To jest żywe słowo, kochani bracia i siostry. To dotyczy każdego z nas, każdy, który miał ten dzień w swoim życiu, że wiedzieliśmy, że słyszeliśmy ten cichy głos Ducha Świętego, to jak Pan Jezus Chrystus puka do naszego serca, jak On kołacze, jak On chce nas zbawić, jak On się troszczy o nas, o to, abyśmy właśnie przyszli do Niego, abyśmy byli wolni od tego świata. Tak, i właśnie teraz tak od niespełna 4 lat jesteśmy nowonarodzeni i dziękuję Panu Jezusowi za to, że tak właśnie się posłużył moim dziadkiem, że te słowa jako dziecko, gdzie miałem głoszone, gdzie dziadek czasami sam mi kazał, mówi: Piotr, czytaj, zapamiętasz te słowa. I naprawdę, że to było, że gdy uczęszczałem wtedy na nabożeństwa, to mi się to wszystko przypominało, to co, mnie, co dziadek mnie uczył, co czytał mi. I sobie zdawałem z tego sprawę. I tak właśnie Słowo Boże ma moc, ono jest żywe, to i Pan Jezus jest tym Słowem. Tak czytamy w Ewangelii Jana, że Słowo ciałem się stało i to jest piękne. I to każdy z nas tego doświadczył, jak Pan Jezus wyciąga swoją pomocną dłoń do każdego człowieka, do każdego grzesznika i się troszczy. I tak właśnie usłyszałem, i ja czy wy, kochani, każdy z nas usłyszał ten cichy głos Ducha Świętego i tak jak tutaj jesteśmy razem, nikt się temu nie sprzeciwił. Przyjęliśmy naszego Pana i kroczymy tą drogą ku naszemu zbawieniu. Ja dziękuję i teraz poproszę moją żonę, bo żona jeszcze opowie w świadectwie o naszej córeczce, która też była wymodlona. Dziękuję. Dziękuję. Chwała Bogu, bracia i siostry. Ja dodam do tego, co mąż powiedział, że ogólnie nazywam się Ilona, wywodzę się z rodziny katolickiej, takiej dość tradycyjnej. Można powiedzieć, że moja babcia taką twardą ręką trzymała nas wszystkich, że musieliśmy chodzić co niedziela do kościoła, ale było to wszystko takie puste. Tak naprawdę całe życie wydawało mi się, że nie robię nic złego, że wierzę w Boga, że w tej mojej drodze wszystko jest poukładane i zawsze tłumaczyłam sobie to trochę tym, że przecież jest czyściec, no to jeszcze będę miała kiedyś szansę, może ktoś się za mnie pomodli kiedyś i trafię do nieba. I tak jak poznałam mojego męża, to dopiero pierwszy raz miałam styczność z tym, że jest jakieś inne wyznanie oprócz katolickiego. Zawsze tylko dzieliłam to na Kościół katolicki i Świadków Jehowy. Jakoś nigdy nie słyszałam o niczym innym. I kiedy poznałam męża, poznałam później jego rodzinę, jego dziadka, który po prostu już na wstępie zawsze, ktokolwiek się u nich pojawiał, zawsze ewangelizował. I wyprowadziliśmy się do Niemiec i w krótkim czasie mój teść się nawrócił. Było to dla mnie szokiem, bo pierwszy raz byłam wtedy w zborze i było nawołanie do chrztu i nagle mój teść, który prowadził takie dość spontaniczne, że tak powiem, życie, zgłosił się do chrztu i widziałam w nim to świadectwo, tą zmianę, to jak zmienił swoje postępowanie. I wiecie, zareagowałam na to troszeczkę tak, że kiedy on zaczynał mówić o Bogu, mimo że myślałam, że w Niego wierzę, to ja się broniłam bardzo, bo czułam, że to wszystko, w co do tej pory wierzyłam, tak naprawdę nie miało żadnego fundamentu, ale działało to na mnie tak, że odpierałam to tak naprawdę, bo chciałam wierzyć, że tam, gdzie byłam w kościele katolickim, że to nie jest nic złego. I teść nas bardzo zachęcał do tego, żebyśmy jeździli do zboru. Troszeczkę jeździliśmy, troszeczkę żyliśmy w świecie i to było tak na pograniczu. I później, kiedy wzięliśmy ślub, no to naturalna kolej rzeczy, ja zapragnęłam zostać mamą i pojawił się problem bardzo duży, bo lekarz powiedział, że jest na to praktycznie zerowa szansa. I wiecie, kochani, ja wtedy, już słysząc Ewangelię, chyba pierwszy raz w życiu tak naprawdę zaczęłam się modlić, zaczęłam prosić Boga o to, że jeżeli jest mi to dane, jeżeli będzie mi to dane, jeżeli to jest Jego wolą, abym została mamą. I wiecie, pół roku później Pan Bóg, bo wiem, że to jest Jego dzieło i za to będę do końca moich dni oddawać Mu chwałę i cześć, postawił na mojej drodze bardzo dobrego lekarza i kilka miesięcy później byłam w ciąży. I to był znak dla mnie, wielki, ale to było dla mnie za mało. Ja dalej, będąc w ciąży, toczyłam wielką walkę duchową, bo bałam się wyjść z tej tradycji katolickiej, bałam się tego, co powie moja rodzina, jak zareaguje na to, że nie chcę ochrzcić mojego dziecka. Cały czas takie ludzkie sprawy gdzieś w moją głowę zaprzątały, ale z drugiej strony to, jak raz usłyszałam Ewangelię, to nie chciało wyjść z mojej głowy. To gdzieś w moim sercu kiełkowało i po prostu to była tak ogromna walka, że przez miesiące ja po prostu zamykałam się wieczorami w łazience i płakałam, bo ja tak mocno słyszałam głos Ducha Świętego, który już wtedy przemawiał do mojego serca, żeby nie robić tego, żeby nie stać jedną nogą tu, a drugą tu w świecie, trochę przy Bogu, trochę w świecie. I w końcu ten głos był tak ogromny, że postanowiłam i wtedy wiem, że wtedy to był dzień mojego nawrócenia. Postanowiłam, że chcę iść za Jezusem, że nie chcę patrzeć na ten świat, nie chcę patrzeć na tradycje, nie chcę patrzeć na to, co powiedzą inni ludzie, bo Bóg tak wiele w moim życiu uczynił i tak wiele błogosławieństw zesłał w moim życiu, że tak powiem, niemądrym byłoby nie pójść za Nim, bo naprawdę to jest coś pięknego. I kiedy się nawróciłam, kiedy przyjęłam chrzest, później z mężem razem, tak jak mąż mówił, to życie, które teraz prowadzimy, mimo że czasami jest wiele doświadczeń, nie wszystko jest kolorowe, ale Bóg jest z nami. Bóg nam błogosławi naprawdę. Znaleźliśmy społeczność z miejsca w Niemczech, gdzie po prostu też nie znamy na tyle języka, aby chodzić gdzieś do niemieckiego zboru. Mamy społeczność w Wuppertalu, służymy tam Bogu. Bóg naprawdę tak, polska społeczność chrześcijańska w Wuppertalu. Możemy służyć Bogu. Naprawdę znaleźliśmy piękne miejsce wśród ludzi wierzących, takich, którzy kochają Boga tak samo, jak i my Go kochamy. możemy się modlić, uwielbiać Boga i za to Bogu dziękuję i za to wszystko, co w moim życiu uczynił, bo teraz wiem, dokąd zmierzam, wiem, gdzie jest mój cel, a moje życie już nie jest pustką, taką, jaką było wcześniej. I tak pokrótce wyglądała nasza droga. Dziękuję Bogu też, że mogliśmy dzisiaj tutaj przyjechać, że możemy z wami tutaj być i że mogliśmy się z wami podzielić też naszym świadectwem. I w tym wszystkim największą chwałę oddaję Panu Bogu za to wszystko, co uczynił, bo dzięki niemu jestem nowym stworzeniem i wiem, dokąd zmierzam. Amen. Powstańmy, kochani bracia, siostry, i podziękujmy Bogu za zbawienie Piotra, Ilony i też nasze zbawienie. My wszyscy jesteśmy tutaj dzisiaj. Jeśli jeszcze nie doświadczyliśmy zbawienia, jeśli słyszymy to świadectwo i to jeszcze nie jest naszym udziałem, to dzisiaj może stać się to twoim udziałem. Nie musisz wyjść z tego miejsca, słysząc tylko o tym, co Bóg uczynił w życiu innych. Może to stać się twoim udziałem. A ci wszyscy z nas, którzy tego doświadczyli, nie przestańmy się tym radować. Nie zapomnijmy, jak wielkie rzeczy Bóg nam uczynił. Każde świadectwo, które słyszymy, odświeża nasze doświadczenia. Słuchamy i widzimy podobieństwo, czy czasami pewne różnice, ale jest w tym zawsze podobieństwo tego doświadczenia łaski, uświadomienia nam naszej potrzeby wyzwolenia z grzechów i tylko Jezusa, który może tego uczynić, tylko On. Więc na Niego zwróćmy nasz wzrok, do Niego podnieśmy nasze głosy i dziękujmy Mu, uwielbiajmy Go, śpiewajmy też te pieśni, które mówią o Jego zbawieniu, o Jego łasce, o Jego dobroci. Oddawajmy Mu cześć i chwałę i otwórzmy nasze serca na to wszystko, co dzisiaj Bóg do nas chce powiedzieć. Drogi nasz Panie, jakże Ci dziękujemy za Twoją łaskę, którą nam objawiłeś, za Twoje przyjście na ten świat, stanie się jednym z nas, pozwolenie, by bezbożni ludzie przybili Cię do krzyża z powodu naszej nieprawości, z powodu naszego grzechu. Dziękujemy za moc Twego krzyża, za moc Golgoty, za moc Twej krwi, która przyprowadziła nas do tego miejsca pokuty, otworzyła nasze oczy na zrozumienie naszej grzeszności i potrzeby wiary w Ciebie i oddania się Tobie. Dziękujemy za Twoje dzieło w życiu Piotra, Ilony i każdego z nas, którzy uwierzyliśmy w Ciebie. Panie, dziękujemy za to świadectwo, że przypominasz nawet po latach to, co zostało zasiane. Dziękujemy za dziadka Piotra, który tak wiernie modlił się i składał Tobie świadectwo i daj, Panie, byśmy i my byli wiernymi Twoimi świadkami, którzy sieją, nawet jeśli od razu nie widzimy rezultatów, nawet jeśli przychodzi nam czekać długie lata na oglądanie Twoich rezultatów. Daj nam, Panie, wytrwale modlić się, świadczyć o Tobie, oczekiwać Twojego cudownego działania w życiu naszych bliskich, w życiu ludzi wokół nas, bo jesteś Bogiem zbawienia i okazujesz swą łaskę. I za to Ci, Panie, dziękujemy i za to Cię wywyższamy. I daj nam dzisiaj wsłuchiwać się w Twój głos, czerpać z Twojego źródła, Panie, aby się w Tobie umacniać, aby w Tobie nabierać otuchy, karmić się Twoim słowem, karmić się Twoją łaską. Mów do nas, kochany Panie. I daj nam radować się przed Tobą. Niechaj Twój Święty Duch dopomoże każdemu z nas oddać Tobie należną cześć, chwałę, dziękczynienie i doświadczyć Twojej cudownej obecności w zgromadzeniu Twojego ludu. Bo w imieniu Jezusa jesteśmy tu zgromadzeni. Odbierz sobie chwałę z każdego serca. Amen. Ty, Panie Jezu, Zbawicielem świata. Dziwę Ci Boże, w takim miłościwym i dobrym Bogiem, Ty, Panie Jezu, zmiłowałeś się nad nami grzesznymi. Ty, Panie, stąpiłeś tutaj, aby stać się jednym z nas. Ty, Panie, taka zmiłowałeś i uczyniłeś się na krzyżu Golgoty. Umiłowałeś nas, Pani, tak miłość Twoja, Panie, przyciągnęła nas ku Tobie, Panie. Dlatego prosimy Cię, abyś dalej działał, abyś otwierał oczy ślepych i uszy głuchych, którzy patrząc nie widzą i słysząc nie słyszą tej Ewangelii, od Twojej Ewangelii, Panie Jezu. To jest głoszona po całym świecie. W Tobie, Panie Jezu, jest zbawienie, w Twoim imieniu. Chwała na wieki wieków. Amen. Amen. Dzięki Ojcze Tobie za ten piękny widok, gdy możemy widzieć przemienione serce, przemienione życie, nowe życie. Dzięki, że możemy widzieć, słyszeć, jak działasz, jak właśnie zmieniasz człowieka, zmieniasz jego życie, zmieniasz jego serce, zmieniasz kierunek, w którym zmierza. Dzięki Ojcze, że możemy tego sami doświadczać i możemy też oglądać Twoje dzieło. Amen. Amen. Ty jesteś tym słowem, słowem życia, Panie. miłością Jego wiecznie żyć. Ta miłość nam jest doczesnana i w niebie nam pozwoli być. Tam rzesza liczna Jego fali otacza wciąż niebieski tron. Ci, co swe życie Mu oddali, radość brzmi ich pieśni tą. Jakoż to radość niewymowna, ogarnie serca wielkich słów, gdy światłość będzie objawiona, a wstąpią tam, gdzie mieszka Bóg. Tam pieśni ich już nie ustaną, gdy ujrzą Jego świętą twarz, o wielkich rzeszach, swych zapomną, o święty Boże, chwałę nasz. O kochany Ojcze Niebieski, tak Ci wdzięczę sercem, dziękuję za Twoją łaskę, za Twoją miłość, za Twoje dobro, że Ty obudziłeś, że Ty przyprowadziłeś nas, by Tobie oddać chwałę jako Bogu Stwórcy naszemu wszelkiego stworzenia. Niech Tobie płynie chwała w sercu naszej uwielbieniu, że dałeś nowe serca i to Ty uczyniłeś to, że odnosiłeś Tobie pieśni chwały, dzień czynienia uwielbienia. Tak dziękuję sercem dziękujemy Ci, Ojcze kochany, za naszego Pana Jezusa Chrystusa, który zgodził się przyjść na tą ziemię, który zgodził się wziąć na grzech, który nas tak umiłował w miłości do Ciebie, w miłości do nas. Odebrał życie, abyśmy mogli żyć. To wszystko nowe, nowe życie, nowe serca, nowe myśli, nowe patrzenie, nowe, wszystko nowe. Za Twojej chwały, Ojcze kochany, jesteśmy Ci wdzięczni. Dzięki, że to Ty uczyniłeś, że Ty nie brzydziłeś się nami, ale że Ty wybrałeś i dałeś cudowne ręce tego Syna nas, który jest naszym kochanym pasterzem. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, kochany pasterz. Możemy być Twoimi ojcami, ojcami pasterza miłości, łaski i chwały. Tak uwielbiaj się je dzisiaj. I tak dziękujemy Ci za Twoje słowo, które Ty mówisz do Twojego ludu. Tak pragniemy, aby Twoje słowo chodziło w serce, by dawało owoc na Twoje chwały, bo Ty jesteś godny wszelkiej chwały czci. Ojcze kochany, pociesz serce, które idzie smutne są. Pociesz, pociesz, wzmocnij i napełnij i poprowadź dla Twojej chwały. Dziękuję Ci za moich braci i siostry, których dane z łaski Twoje, że mogę z łaski Twojej postarać się widzieć brata i siostry. Przytuję Cię Twoją miłością, bo to jest wszystko Twoje. Nie mam nic swego, ale wszystko to, co dałeś mi, mogę zabierać i siostrę. Z miłości do Ciebie, z miłości do mnie. Bądź uwielbiony. Błogosław Ojcze te pieśni, które są pośpiewane. Błogosław te ręce, które grają na instrumentach. Błogosław ręce, którzy będą głosić Twoje słowo. Pocieszaj, posiłaj, zmacniaj, trzymaj noc mocy, abyśmy zawsze byli blisko Ciebie. Blisko Twoich ramion, Twojego serca. Uwielbi się dzisiaj, Ojcze kochany, w imieniu Jezusa. Bożym Duchu Świętym. Amen. Amen. Ja Panie prawdę Bogu również podziękować za każdy nowy dzień, za każdy nowy dzień wolności, za Twą łaskę, Panie miłość. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest niezmienne, aktualne, żywe, którym możemy się każdego dnia karmić. Dziękuję Ci za Golgotę, za krzyż, Panie, za Twą męczeńską śmierć, za to, Panie, że mimo tego, że jeszcze nie byliśmy tego godni, Panie, to Ty się nie zawahałeś, cierpiałeś, Panie, wziąłeś wszystkie nasze grzechy, Panie, nasze przewinienia, winy, na swoje barki, Panie, i swoje życie za nas oddałeś. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci, Jezu, za Twą miłość, która wypełniła wszelkie pustki w moim życiu. Dziękuję Ci za Twojego Świętego Ducha, za Twą świętą obecność na tym miejscu. Dziękuję Ci za ten zbór, za wszystkich braci, za wszystkie siostry, Panie, za to, że błogosławisz, prowadzisz, Panie, że jest tutaj miejsce, gdzie przyjmujesz uwielbienie, Panie, gdzie słyszy się modlitwa, świadectwa. Dziękuję Ci za to, Panie, bo to wszystko jest dziełem Twoich rąk. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co uczyniłeś w moim życiu. Dziękuję Ci również za naszą społeczność, Panie, i za to, że nawet gdzieś na urlopie możemy znaleźć takie miejsce, gdzie możemy przyjść, Panie, i wielbić Ciebie, modlić się, słuchać Twojego słowa. Dziękuję Ci za to wszystko, Panie. Bądź wywyższony i uwielbiony z każdego serca i z wszystkich ust. Amen. Amen. ramieniem Twym przytuliłeś mnie, bym Twoim był. Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr zasmucił się, czy do Pan zechwalisz po raz trzeci, czy kochasz mnie. I odpowiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus na to dbaj o moje owce. Ręcząc zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasowałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto imię Cię przepasza, prowadzi dokąd nie chcesz. W tych słowach zechciał wyznaczyć jaką śmiercią był problemem Boga. Potem dodał Ojca. Panie Jezu, Ty pytałeś Szymona Piotra, czy On Ciebie kocha? To samo pytanie zdajesz nam, każdemu z nas z osobna. Czy Ciebie kochamy? Nasze serca są blisko Ciebie, Panie, bo Ty, Panie, nas umiłowałeś pierwszy. Nie my Ciebie pierwszy, ale Ty pierwszy nas umiłowałeś. Ta Twoja miłość przynawia nas do Ciebie, przymusza nas do Ciebie, aby oddać Ci chwałę, oddać Ci cześć, Panie, bo wielkie rzeczy uczyniłeś. Uczyniłeś to na krzyżu Golgoty, Panie, oddałeś z nas życie swoje. Bo nas umiłowałeś tą miłością, wielką miłością, Panie nasz, nas grzeszników, nas grzesznych ludzi, Panie, umiłowałeś. Ludzi, którzy byli przeciwni. Ty, Panie, zmiłowałeś się nad nami. Ukazałeś nam swoją chwałę. Otworzyłeś nasze oczy, otworzyłeś nasze uszy, abyśmy też słyszeli słowo Twojej Ewangelii. Zaprosimy Cię, chciałem dzisiaj, Boże, otwierać nasze uszy, a także otwieraj uszy tych, którzy będą słuchać Twojego słowa, aby uwierzyli, że tylko Ty, Panie Jezus, jest Zbawicielem świata. Cię. że możemy tutaj stać przed Tobą, znosząc nasze głosy, nasze serca, nasze ręce. Podzięce za to wielkie zbawienie, jakie nam zgotowałeś, za ratunek, jaki w Tobie znaleźliśmy. Panie, Ty jesteś prawdziwie drogą, prawdą i życiem. I chcemy poznawać Ciebie, chcemy wzrastać w Tobie i pragniemy naśladować Ciebie, iść drogą życia, którą Ty wyznaczasz. Mów do nas, kochany Panie, daj nam uszy do słuchania i serca, które poddają się pod Twoje kształtowanie, aby pełnić wolę Twoją. Prosimy, nastaw nasze serca na słuchanie Twojego Słowa i daj nam zrozumienie przez Twojego Świętego Ducha i zdolność do bycia wykonawcami Twojej woli. Amen. Usiądźmy. Otwórzmy, kochani, Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. Jest to fragment, który rozważaliśmy wspólnie w środę. Ci, którzy byli na naszym środowym spotkaniu, czytaliśmy cały ten 18 rozdział, ale właśnie skupiliśmy się na tych wierszach, które za chwilkę przeczytamy. I są to wiersze w miarę proste w zrozumieniu, natomiast są tutaj rzeczy, które nie są łatwe w praktyce. Więc myślę, że wszyscy znamy te słowa, wszyscy zgadzamy się z nimi, mam nadzieję. Natomiast chciałbym nas ponownie, po raz kolejny wezwać do posłuszeństwa tym słowom. Do tego, byśmy je praktykowali. Być może będą pewne kwestie, które trzeba wyjaśnić i pewne sytuacje, w których może nieopatrznie byśmy niewłaściwie zastosowali ten fragment. Natomiast to, na czym myślę najbardziej Panu Bogu zależy, to na tym, byśmy byli posłuszni temu, co do nas mówi. W tym jest życie. Na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, że postępujemy zgodnie z Jego wolą. Więc przeczytajmy te słowa ponownie, otwórzmy nasze serca i nasze uszy, uważnie słuchajmy, zastanawiajmy się i przede wszystkim patrzmy na nasze życie. Czy my tak postępujemy? Czy my się tak zachowujemy? Czy jesteśmy posłusznymi tym nakazom, które dobrze znamy? Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, czytajmy od 15 do 20 wiersza. Jeśli twój brat zgrzeszy, w niektórych przekładach macie zgrzeszy przeciwko tobie, w niektórych manuskryptach jest to dodane, w niektórych manuskryptach tego nie ma. To nie zmienia wiele z tego sensu, natomiast uściśla problem, ale jedno i drugie musimy wziąć pod uwagę. Jeśli twój brat zgrzeszy, Idź, przekonaj go. Idź, przekonaj go. Tylko między tobą a nim. Czyli na osobności, sam na sam. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli jednak nie posłucha, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na ustach, dosłownie, czyli na słowach, na zeznaniach, dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Jeśli zaś ich nie posłucha, powiedz zborowi. A jeśli i zboru nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I znów zapewniam was, że jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się do wszelkiej sprawy, czy każdej sprawy, o którą zamierzają poprosić, stanie się im ze strony mojego Ojca, który jest w niebiosach. Gdyż gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem pośród nich. A więc myślę, że dobrze nam znany fragment Bożego Słowa, dobrze nam znana procedura postępowania w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami czyjegoś grzechu, czy to przeciwko nam, czy jakiegoś innego grzechu, którego jesteśmy osobistymi świadkami. I pytanie, czy trzymamy się tej procedury, czy tak postępujemy. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale mamy odwrotną sytuację. Sytuację, w której my zawiniliśmy wobec naszego brata czy naszej siostry. W Mateusza 5 rozdziale, 23 i 24 wierszu czytamy, że jeśli przychodzimy, aby złożyć Bogu jakiś dar i przypomnimy sobie, że nasz brat ma coś przeciwko nam, czyli to my w tym momencie w jakiś sposób zawiniliśmy wobec brata, wobec siostry i chcąc wielbić Boga, chcąc złożyć Bogu na ołtarzu jakiś dar, co jest oczywiście starotestamentowym obrazem uwielbiania Boga, oddawania Mu chwały, ale w takich momentach, kiedy chcemy wielbić Boga, często Bóg nam przypomina jakieś sprawy do załatwienia w naszym życiu i mówi, jeśli sobie przypomnisz w tym momencie, to najpierw załatw sprawę ze swoim bratem. Jeśli przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, że jest między wami jakaś sytuacja, ty możesz mówić, ja nie mam nic przeciwko niemu, ja uważam, że z mojej strony, ale wiesz, że on ma coś przeciwko tobie. Wiesz, że tutaj z nim coś jest niezałatwione. To wtedy mówi, zostaw swój dar przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem wróć i złóż swój dar. Czyli mamy tutaj dwie sytuacje. Z jednej strony jesteśmy świadkami grzechu brata, z drugiej strony zawiniliśmy wobec brata. I to oczywiście też dotyczy sióstr, to nie dotyczy tylko braci. Tutaj Pan Jezus mówi o bracie, ale oczywiście wiemy, że to też dotyczy sióstr wszystkich. Czy zdarzyło wam się kiedyś być świadkami, że ktoś, kto mieni się bratem, siostrą, zrobił coś, co w waszym mniemaniu, w waszym zrozumieniu było grzeszne? Powiedział coś niewłaściwego, zachował się w niewłaściwy sposób, zrobił coś, czego nie powinien był zrobić? Co z tym zrobiliśmy? Jak się zachowaliśmy? Pan Jezus mówi, jeśli twój brat zgrzeszy, idź, idź. I zazwyczaj my idziemy, tylko gdzie? Gdzie idziemy? Idziemy, niektórzy idą do modlitwy. Idziemy i się modlimy. No tak, nie będę mu nic mówił, bo no co, kimże ja jestem, powie mi, wyjmij belkę ze swojego oka, obudniku. Więc najlepiej nie iść do niego, tylko iść do modlitwy. To jest jeszcze pół biedy, jeśli idziemy do modlitwy, bo Biblia mówi, żebyśmy o wszystko się modlili i zawsze się modlili, więc to jest dobre miejsce, iść do modlitwy. Problem, jeśli tylko się modlimy. Problem, jeśli tylko składamy to w ręce Boże, w modlitwie i na tym poprzestajemy. Pół biedy, jeśli jeszcze tylko modlimy się w komorze, na osobności. Jeśli modlimy się w domu, kiedy nikt nas nie słyszy, tylko Pan Bóg. Gorzej, jak zaczynamy przychodzić z modlitwą do zboru i zaczynamy się modlić o tego brata i o tamtą siostrę, którzy grzeszą. Wtedy już jesteśmy, bardzo żeśmy wyszli spoza tej nauki. Ale Pan Jezus mówi, nie mówi, idź się módl. Co nie znaczy, że nie mamy się modlić. W innych miejscach nas uczy, żeby zawsze się modlić. Pan Jezus mówi, że jeśli widzisz brata, który grzeszy, czy jeśli przeciwko tobie grzeszy, tym bardziej, idź i przekonaj go. O czym masz go przekonać? O tym, że grzeszy. To jest oczywiste. To jest to samo słowo, którego Pan Jezus używa, kiedy mówi, że gdy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To jest to samo słowo. I zobaczcie, Pan Jezus mówi, że to Duch przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, ale mówi, że gdy ty widzisz, gdy ty jesteś świadkiem, gdy ty masz kontakt z bratem, który grzeszy, to ty masz go przekonać o tym, że grzeszy. Nie módl się tylko, żeby Duch go przekonywał. Módl się o to, oczywiście, ale nie módl się tylko o to. Pan Jezus mówi, że w takiej sytuacji ty masz pójść i go przekonywać. Może się okazać, że on wcale nie grzeszy. Może się okazać, że tobie się wydaje, że grzeszy. Widziałeś go, czy widziałaś ją w jakiejś sytuacji, która w twoim mniemaniu była grzeszna, ale jak z nim porozmawiasz, okaże się, że to tobie się coś zdawało, że coś źle zrozumiałeś, że coś źle zinterpretowałeś, że czegoś nie widziałeś, nie wiedziałeś, nie znałeś pewnych okoliczności. Więc taka rozmowa może tobie pomóc. Nie trapić się o brata, nie modlić się o grzeszącego brata, który wcale nie grzeszy. Tobie się może wydawać. Co gorsza, często jest tak, że nasza troska o braci i siostry wynika z zasłyszanych pomówień przez takich właśnie nieposłusznych chrześcijan, którzy zamiast iść do brata, zamiast iść do siostry, zaczynają iść do innych braci i sióstr. Nie porozmawiali z tą osobą, która grzeszy w ich mniemaniu, ale już porozmawiali z innym bratem i siostrą. I oczywiście jako chrześcijanie jesteśmy bardzo twórczy w tym, w jaki sposób to robimy. Bracie i siostro, chciałbym, żebyś się modlił o tego brata. Chciałbym, żebyś się modliła o tą siostrę, bo jest problem. Albo bracie i siostro, czy mógłbyś jakoś mi doradzić, co mam zrobić z tym bratem, z tą siostrą. Czyli mamy różne sposoby twórcze, żeby to tak ubrać w takie, wiecie, żeby to tak nie brzmiało, że my donosimy, że my plotkujemy, że my tutaj nastawiamy przeciwko komuś, tylko tak, no to tak brzmi, że tak tacy jesteśmy zatroskani. Może rzeczywiście jesteśmy zatroskani, ale jesteśmy nieposłuszni. Więc ważne jest, żebyśmy byli posłuszni. Po to Pan Jezus to mówi, żebyśmy wiedzieli, jak się należycie zachowywać w domu Bożym, jak podchodzić do grzeszącego brata czy siostry. Nasza troska nie może teraz prowadzić nas do twórczości i robienia czegoś innego niż tego, co Pan Jezus powiedział, że mamy robić. Nasza troska powinna nas prowadzić do posłuszeństwa. Jeśli słyszysz brata i siostrę, którzy przychodzą do ciebie i mówią ci coś na temat innego brata i siostry, jak powinieneś się zachować? Powinieneś ich zapytać w pierwszej kolejności, czy rozmawiałeś z tym bratem, czy rozmawiałaś z tym siostrą. To jest pierwsze pytanie, które powinniśmy zadać każdemu bratu i siostrze, którzy do nas przychodzą z prośbą o modlitwę, o brata i siostrę. Nie mówię, kiedy proszą o zdrowie brata i siostry, nie mówię, kiedy proszą o jakieś, wiecie, rozwiązanie jakichś problemów życiowych, ale kiedy donoszą nam o grzechu brata, siostry. O tym rozmawiamy, tak? Tutaj wyraźnie taki jest kontekst. Więc jeśli ktoś przychodzi do ciebie, to zadaj sobie pytanie, czy słuchasz tego i nie reagujesz, czy mówisz, no tak, musimy się modlić, no tak. I teraz kolejnym osobom pójdziesz, to zaniesiesz, czy zapytasz tego brata, tej siostry, czy rozmawiałaś. Jeśli nie rozmawiał, to powiesz, jakim prawem do mnie przychodzisz z tym? Czy nie wiesz, co Pan Jezus powiedział? Dlaczego mi o tym mówisz, jeśli nie rozmawiałeś z tym bratem i siostrą? Więc my wtedy powinniśmy napomnieć takiego plotkarza, taką plotkarkę, którzy przychodzą do nas z doniesieniem na brata i na siostrę, że coś złego robią. Jeśli nie mają odwagi porozmawiać w oczy z tym bratem lub z tą siostrą, którzy grzeszą, nie chcemy chyba teraz być tymi, do których mają odwagę przyjść i na nas przerzucać odpowiedzialność, czy co gorsza rozsiewać jakieś złe rzeczy na temat brata czy siostry, kiedy ich odpowiedzialnością jest porozmawiać z tym bratem i siostrą. Więc tutaj nasza rola, kiedy słyszymy kogoś, kto do nas przychodzi, jest odesłać ich do tego miejsca, odesłać ich do właściwego postępowania w takiej sytuacji. Chyba że rozmawiał, mówi tak, rozmawiałem, ale niestety nie chce mnie słuchać. Wtedy rozumiem, że przychodzi do mnie, żebym razem z nim szedł i porozmawiał. I moje pytanie od razu drugie powinno być, w takim razie chcesz, żebyśmy razem poszli i porozmawiali. On, jeśli on mówi nie chcę, żebyśmy razem szli, no to po co mi o tym mówisz? Znowu. Po co mi o tym mówisz? Jeśli chcesz tylko powiedzieć mi, że on cię nie słucha i chcesz się na niego poskarżyć, na nią, to ja tego nie chcę słuchać. Nie chcę słuchać czegoś, z czym nic nie mogę zrobić. Jeśli przychodzisz do mnie, oczekując, że ja z tobą pójdę i porozmawiam, tak. I wtedy z jednej strony, zobaczcie, od razu badamy motywy brata i siostry, którzy do nas przychodzą i upewniamy się, że trzymają się nauki Pana Jezusa. Nie chcemy rozmawiać za plecami naszych braci i sióstr o ich problemach. Z pewnością nie chcemy, żeby za naszymi plecami ktoś rozmawiał o naszych problemach, jeśli mamy problemy. Z pewnością nie chcemy dowiedzieć się, że jakieś na nasz temat krążą historie. Z pewnością nie chcemy dowiedzieć się, że jakieś pomówienia na nasz temat krążą. Wiemy, wiecie, jak to przykre jest, kiedy dowiadujemy się, że coś tam mówią, a my nawet nie wiemy, o co chodzi. Ale jacyś ludzie o tym mówią. I jeśli to się dzieje w świecie, no to taki jest świat. Tutaj no, przykro, że tak jest, że ludzie tego świata lubią plotkować i się nawet tego nie wstydzą i nawet gazety wydają plotki, ploteczki i inne rzeczy, w których no, jawnie uważają, że to jest coś zabawnego, coś atrakcyjnego. Ale dla nas w Kościele to jest niedopuszczalne. To jest absolutnie nie do Nie możemy się na coś takiego godzić, nie możemy na coś takiego przyzwalać. Plotkarstwo jest grzechem. Więc nie chcemy grzeszyć, nie chcemy uczestniczyć w grzechu i nie chcemy pozwalać innym grzeszyć wobec nas. Być uczestnikami ich grzechów, stając się wtedy też grzesznikami. Bo jeśli nastawiamy ucho na plotkę, to stajemy się częścią tego plotkarstwa. Więc jeżeli ktoś do nas przychodzi z jakąś informacją na temat brata i siostry, to zadajemy dwa pytania. Po pierwsze, czy z nim rozmawiałeś, czy z nią rozmawiałeś o tym, czy to skonfrontowałeś tę osobę? Jeśli nie, nie mamy o czym rozmawiać, najpierw z nią porozmawiaj, jeśli to nie przyniesie skutku, wtedy możesz do mnie przyjść, a to, co robisz, jest niewłaściwe i nie mów nikomu innemu, bo grzeszysz. Najpierw porozmawiaj z bratem lub siostrą. Po drugie, jeśli mówią, że tak, rozmawiali i to nie przynosi skutku i szukają pomocy, chcą trzymać się tej biblijnej procedury, żeby teraz wziąć kogoś, żeby dwie osoby porozmawiały, bo może się okazać, że faktycznie próbowała rozmawiać, czy próbował brat rozmawiać, ale nie mogą się dogadać. Ta osoba w ogóle nie rozumie, o co chodzi, więc wiecie, czasami jest tak, że pewne osoby mają trudności w komunikacji i kiedy są kolejne osoby, łatwiej się rozmawia. Czasami łatwiej się rozmawia w cztery oczy, a czasami, kiedy to się nie udaje, lepiej porozmawiać jest w trzy osoby, w cztery osoby. Pan Jezus tutaj mówi, weź nawet dwóch. Mówi, jednego lub dwóch. Nie pięciu, nie dziesięciu, nie bierz od razu całej paczki, żeby wystraszyć tą osobę i zastraszyć, ale weź jedną osobę. Może czasami trzeba dwie osoby. I koniec, nie więcej, tak? Po co? Po to, żeby pozyskać brata lub siostrę. Nie chodzi o to, żeby zaatakować, nie chodzi o to, żeby wyrządzić krzywdę, nie chodzi o to, żeby teraz w jakikolwiek sposób, jeśli na przykład to jest przeciwko nam, tak tutaj, jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, jeśli to jest przeciwko nam, to jeżeli w naszym sercu jest chęć zemsty, to najpierw z tym się musimy uporać. Jeśli w naszym sercu jest chęć jakiegoś ukarania tylko brata i siostry za to, co nam zrobili, to my najpierw musimy się uporać z naszym nastawieniem do brata lub siostry. Natomiast tutaj zobaczcie, Pan Jezus mówi o pozyskaniu brata. Od tego Pan Jezus zaczyna. To jest naszym celem. Chcemy pozyskać brata, chcemy mu pomóc. Nie chcemy go ukarać, nie chcemy go skrzywdzić, nie chcemy go odrzucić, ale chcemy go pozyskać. To znaczy pomóc mu wrócić na drogę sprawiedliwości. Jeśli grzeszy, to schodzi z tej drogi, a my jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Po to Bóg nam dał siebie, żebyśmy troszczyli się o siebie. I to nie jest, wiecie, wielu ludzi jak czyta ten fragment, to mówią, a gdzie jest miłość? No właśnie to jest miłość. Pan Jezus tutaj nie mówi o czymś, co jest przeciwne miłości, mówi o tym, co wynika z miłości. Jeśli kochasz brata i siostrę, to nie będziesz obojętny, gdy on grzeszy, gdy ona grzeszy. Jeśli jesteś obojętny, to znaczy, że go nie kochasz. Bardziej kochasz siebie i nie chcesz tego zranienia, które może być wynikiem napominania. Bardziej myślisz o sobie, jak on zareaguje na moje słowa, jak on nie. Ja nie chcę być postrzegany jako ten, który sądzi. Widzicie, mamy takie różne błędne, posklejane biblijne koncepcje, które czasami prowadzą do nieposłuszeństwa temu, co czytamy w Bożym Słowie. Jest napisane, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Czyli niektórzy doklejają to do tego i mówią, no tak, ale jak ja pójdę i powiem mu, że on grzeszy, no to on powie, nie sądź mnie, co mnie sądzisz, nie? I my nie chcemy sądzić, żebyśmy sami nie byli sądzeni, więc jesteśmy nieposłuszni temu. Ale tam o czym innym jest mowa, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Tam nie jest mowa o tym, że brat grzeszy i że masz go nie napominać, żeby go nie sądzić. Nie, tam jest mowa o pochopnym sądzie. Tam jest mowa właśnie o takiej postawie, że nie zajmujesz się grzechem w swoim życiu, a sądzisz wszystkich wokół. To oczywiście też jest grzeszne i złe. Natomiast tu jest mowa o czymś innym. Tu jest mowa o obowiązku każdego z nas, by baczyć nie tylko na siebie, ale z miłością baczyć na brata i siostrę. I jeśli widzimy, że coś jest nie tak w ich życiu, to nie możemy wzruszać ramionami i modlić się tylko o nich i uważać, że modlitwa wszystko załatwi, ale mamy się modlić i mamy iść i rozmawiać. Mamy podjąć konkretne działania. Po to też Bóg dał nam siebie i w tym jest miłość. W Księdze Kapłańskiej, w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale i w 17 wierszu czytamy, że jeżeli nie upominamy naszego bliźniego, to znaczy, że żywimy nienawiść w sercu do niego. To znaczy, że obciążamy się grzechem z powodu jego grzechu. Zobaczcie, jak tu jest to napisane. Księga Kapłańska, 19 rozdział, 17 wiersz. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do swego brata. Upominaj go, upominaj twego bliźniego, abyś nie obciążył się grzechem z jego powodu. Jeśli nie upominasz brata, który grzeszy, to po pierwsze go nie kochasz, a po drugie obciążasz się grzechem z jego powodu. On grzeszy, ale ty, nie napominając go, grzeszysz. Powinieneś go napomnieć. Czytamy, że ojciec, który kocha swojego syna, karci go, napomina go, strofuje go, wywiera różnego rodzaju nacisk na syna, bo go kocha, bo nie chce, żeby zginął. Więc jako rodzice myślę, że to wszyscy rozumiemy, którzy mamy dzieci, że miłość nie oznacza tylko głaskania i mówienia przyjemnych rzeczy, chwalenia i tylko podnoszenia człowieka w sensie dodawania mu otuchy. Oczywiście to wszystko mamy robić, ale czasami, kiedy dziecko robi coś źle, to chwalenie go za to, i albo udawanie, że tego nie widzimy, niereagowanie na to, nie jest wyrazem miłości. Jest wyrazem obojętności. Jest wyrazem wygodnictwa często ze strony rodziców, którzy nie chcą wchodzić w konflikt z dziećmi i udają, że nie widzą, albo właśnie modlą się, jeśli są wierzący, ale to nie jest właściwe. Właściwą rzeczą jest skonfrontować, właściwą rzeczą jest napomnieć. Właściwą rzeczą jest skorygować. To jest miłość. Więc tutaj nie mówimy o jakimś działaniu bez miłości, nie mówimy tutaj o jakimś atakowaniu braci i sióstr, mówimy tutaj o działaniu, które wypływa z miłości do nich. Więc musimy to czynić we właściwy sposób, we właściwym duchu, z pokorą, z łagodnością, delikatnością, jednocześnie stanowczo. Jeśli mamy do czynienia z grzechem, to jest poważna rzecz. Grzech zabija, grzech rodzi śmierć. Nie chcemy, żeby nasz brat czy siostra zginęli. Zależy nam na nich, więc podejmujemy stosowne działania. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bierzemy ze sobą jednego lub dwóch, aby na zeznaniach, na słowach dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. I teraz te dwie, trzy osoby idą do tej, znowu do tego brata, który grzeszy i rozmawiają. Teraz kolejne osoby z zewnątrz, które nie były świadkami tego, co się wydarzyło, same nie doświadczyły tej krzywdy, wiecie, bo jeśli tutaj rzeczywiście jest sytuacja, kiedy brat grzeszy przeciwko tobie, to twoje zranienie, to twoje poczucie krzywdy może powodować, że wyolbrzymiasz winę brata, siostry. Twoje zrozumienie wielkości problemu i też nawet nieraz skruchy już brata i siostry może powodować, że nie dochodzisz do porozumienia, bo nie widzisz tego, oczekujesz nie wiadomo czego na przykład od tego brata i siostry Nie wystarcza Ci Jego przepraszam, żałuję, wybacz mi. Oczekujesz może jeszcze czegoś innego. Teraz, nie wiem, stanie przed całym zborem i wszystkim to wyzna, albo masz jakieś niewłaściwe wyobrażenia i te dwie, trzy osoby dodatkowe mogą Ci pomóc. Mieliśmy z Adamem takie sytuacje, kiedy czasami ktoś nas prosił o pomoc, w małżeństwie na przykład, i najczęściej była to żona, prosiła nas o pomoc wobec męża i mieliśmy takie sytuacje, że pojechaliśmy, rozmawialiśmy z tym mężem i on, pamiętam taką jedną sytuację, jeden od razu, tak wiecie, był taki nastawiony, no co, przyjechaliście mnie napomnieć. Taki od razu był, wiecie, o, w drzwiach już niemal, nie? Że teraz co, przyjechaliście mnie napomnieć. Nie, przyjechaliśmy porozmawiać z tobą, chcemy zrozumieć, co tu się dzieje, nie? O co chodzi. I jak zaczęliśmy z nim rozmawiać i on nam przedstawił, jak to wygląda, i później z nią rozmawialiśmy, to widzieliśmy, że problem nie był w nim, tylko w niej. Więc ona nas poprosiła o interwencję, ale ostatecznie musieliśmy ją napomnieć i z nią porozmawiać, i tutaj więcej było winy po jej stronie niż po jego stronie. Więc czasami, wiecie, tutaj jest właśnie to, że my możemy nie chcieć takiego czegoś, bo chcemy, żeby było po naszemu, nie? My chcemy napominać, jak nasze napomnienie nie zadziałało, to nie chcemy drugiego i trzeciego, żeby z nami szedł i konfrontował, tylko wolimy rozpowiadać 10, żeby wiedzieli, jak my zostaliśmy skrzywdzeni, jak nam źle jest, jak my cierpimy, jaki ten brat, czy siostra, czy mąż, czy żona, jacy oni są tego, niesprawiedliwi. Więc jeśli tak robimy, to odstępujemy od tego. Po to bierzemy tą jedną czy dwie osoby dodatkowe, żeby one też zbadały tą sprawę z zewnątrz, obiektywnie, nie będąc, że tak powiem, wewnątrz tego konfliktu, jeśli to jest konflikt między dwoma osobami. Żeby one mogły popatrzeć z zewnątrz i posłuchać jednej i drugiej strony i wtedy doradzić, o co tu, gdzie tutaj jest problem, być może to czy tamto źle widzimy, być może nasze emocje biorą górę i tak dalej. Więc ta pomoc tych dwóch, trzech, tej jednej czy drugiej osoby jest konieczna, żeby dobrze zbadać sprawę, żeby tutaj obiektywniej troszkę na to spojrzeć. Jeśli rzeczywiście te wszystkie trzy osoby, czy tam dwie osoby, widzą rzeczywiście, że problem jest u brata, że brat grzeszy i przekonują go o tym grzechu, a on czy ona się zapierają, że nie, że tutaj nie są winni, że nie widzą problemu, że czego się czepiacie i tak dalej, no to wtedy czytamy, że jeżeli tutaj doszło do takiej konfrontacji w jakimś większym gronie i nadal nie ma rozwiązania problemu, nie udaje się pozyskać tego brata, to czytamy, że trzeba przyjść z tym do całego zboru. Trzeba to powiedzieć braciom i siostrom. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że rozmawia się ze starszymi zboru, jeżeli starsi już wcześniej nie brali udziału w tej mediacji, bo jeśli był to jeden ze starszych, no to wiadomo, czy tam dwóch starszych, to wtedy już jest jakby sprawa tutaj znana przez starszych. Jeśli nie, przedstawia się to starszym, rozmawia się ze starszymi. Jeśli jest wspólna zgoda, no to powinien cały zbór usłyszeć o tym, co się dzieje. Po co? Po to, że jeszcze mogą wyjść jakieś kolejne informacje, których do tej pory nie znamy. Poza tym, jeżeli cały zbór nie będzie wiedział, tylko załatwi się to gdzieś z boku, w małym gronie, i się nie poinformuje zboru, o co chodzi, to te osoby nie będą wiedziały, co się dzieje z tą osobą, co tutaj mamy zrobić, jaki mamy mieć stosunek do tej osoby, która zgrzeszyła, ale inni nic nie wiedzą o jej grzechu na przykład. Tylko te dwie, trzy osoby coś wiedzą i załóżmy, że one teraz powiedzą starszym i starsi tylko ogłoszą w zborze, że ta czy tamta osoba jest wyłączona ze zboru, czy została usunięta, jak tutaj czytamy, traktujemy ją jak poganina i celnika, czyli za chwilkę o tym powiemy, co to znaczy, ale w jakiś sposób zostaje wyłączona spośród grona braci i sióstr, nie wyjaśniając zborowi, co się stało, o co chodzi, no to wiecie, że wtedy jest problem, tak? Wtedy zborownicy nie wiedzą, o co chodzi, będą domysły, będą historie, będą wymysły i tak dalej, więc sprawa musi być zborowi przedstawiona. Musimy powiedzieć, co się stało. Problem jest z tym, ile powiedzieć, jak daleko przedstawić szczegóły całemu zborowi. Cały ten proces jest bolesnym procesem. Na każdym etapie jest to trudny proces i nikt się z nas, wiecie, nie raduje, że musi w czymś takim brać udział. Ale jeśli mamy do czynienia z grzechem, to nigdy nie jest przyjemnie. Nigdy nie jest wesoło i nigdy nie jest łatwo. Więc tutaj nie możemy się na to oglądać, że to nie jest przyjemne, że może nie mówić, nie martwić, nie stresować braci i sióstr, jakoś tak to po cichu załatwić, żeby nikt nic nie wiedział. No nie, to też jest nieposłuszeństwo. Pan Jezus mówi, jeśli macie w pośród siebie, w swoim gronie, brata czy siostrę, którzy grzeszą, którzy pomimo napomnień trwają w swoim grzechu, są uparci, są nieugięci, trzeba powiedzieć zborowi. Wszyscy muszą wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że to wszyscy muszą traktować taką osobę jak poganina i celnika. Zobaczcie, jeśli zaś ich nie usłucha, powiedz zborowi, a jeśli i zboru nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Cały zbór powinien w tym uczestniczyć i cały zbór powinien taką osobę traktować w taki sam sposób. Nie może być tak, że teraz taka osoba znajdzie sobie w zborze jednego czy dwóch popleczników, którym przedstawi swoją wersję, swoją historię, zupełnie inną niż tą, którą prezentują świadkowie, którzy z nią rozmawiali, i będzie twierdzić, że tak nie jest. Więc najlepiej jest, jeśli jest taka możliwość, postawić taką osobę przed zborem i dać jej możliwość powiedzenia tego, co uważa, żeby ona miała szansę też przedstawić swoje stanowisko, żeby jeśli mamy pytania, mogła odpowiedzieć na pytania, tak żebyśmy mogli to wyjaśnić i rozumieć, co się wydarzyło. Natomiast czasami niestety to nie jest możliwe, bo taka osoba już się obrazi, taka osoba nie chce rozmawiać, taka osoba nie chce w ogóle jakichkolwiek konfrontacji, tylko co dzisiaj się dzieje często? Dzisiaj się dzieje to, że mamy inne zbory w okolicy, do których można sobie pójść tam, opowiedzieć swoją wersję wydarzeń i niestety wielu starszych zborów nawet się nie pokwapi, żeby to skonfrontować ze zborem, z którego ta osoba przychodzi. To jest tragiczne dzisiaj, że wielu ludzi, kiedy słyszy jakieś pomówienia na inny zbór, cieszy się z tego, że oni są lepsi niż tamten zbór. Zamiast zadzwonić do tamtego zboru i skonfrontować tą historię, zapytać. Ostatnio ktoś mi doniósł na jedną osobę z naszego grona, że gdzieś tam w jakimś innym zborze opowiada na nas jakieś rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, zadzwoniłem do pastora tamtego zboru i zapytałem go, czy rzeczywiście zna tą osobę, czy ona z nim rozmawiała, czy rozpowiada o nas jakieś rzeczy. I on temu zaprzeczył. To było fałszywe pomówienie. Ktoś mi podał złą informację. Ale sobie nie wyobrażam, żeby teraz ktoś przychodzi do nas z jakiegoś innego zboru i coś mówi złego na ten zbór, czy właśnie jakąś swoją tylko nam historię przedstawia, a ja nie zadzwonię do tamtego zboru i nie zapytam o to, co oni o tej osobie mogą mi powiedzieć. To jest normalna rzecz, która na takim poziomie, na takim etapie powinna mieć miejsce. Więc to, że dzisiaj wielu ludzi tak traktuje, jak nie tutaj, to tam, jak wam się nie podoba, jak z wami nie mogę dojść do porozumienia, to pójdę sobie gdzieś indziej, to jest w ogóle niezrozumienie powagi tej sytuacji, o której tutaj mówimy. Bo zobaczcie, co Pan Jezus dalej mówi. Pan Jezus mówi, że w takiej sytuacji Kościół, decydując wyłączyć spośród siebie taką osobę, nazwać ją ponownie poganinem i celnikiem, czyli człowiekiem, który potrzebuje opamiętania, człowiekiem, który potrzebuje nawrócenia, czytamy, że taka decyzja jest nie tylko ziemską decyzją Kościoła, ale jest decyzją nieba, jest decyzją Boga. Pan Jezus mówi, zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. My często wyrywamy ten wiersz z kontekstu, szczególnie w kręgach charyzmatycznych. Ludzie wyrywają ten wiersz i chcą związywać demony, chcą rozwiązywać błogosławieństwa i tak dalej, co jest totalnie W ogóle o tym tutaj ani słowa nie ma. To słowo jest w pewnym kontekście i zawsze kontekst determinuje znaczenie słowa. To samo wyrażenie znajduje się wcześniej, w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus do Piotra mówi, że Ty jesteś Piotr, Tobie dam klucze królestwa, cokolwiek zwiążesz, będzie związane, cokolwiek rozwiążesz, będzie rozwiązane. A więc tutaj mówimy o decyzjach Kościoła. Tutaj mówimy, to wyrażenie związywać i rozwiązywać mówi o wiążących i rozwiązujących decyzjach Kościoła. Albo kogoś przyjmujemy do Kościoła, albo kogoś usuwamy z Kościoła i rozwiązujemy nasze więzy z Nim. O tym jest mowa w kontekście, nie o wiązaniu diabła, nie o wiązaniu demonów i rozwiązywaniu jakichś błogosławieństw, pieniędzy czy czegokolwiek. To są naprawdę tragiczne interpretacje wyrwanych z kontekstu wierszy. Więc musimy czytać zawsze Biblię w kontekście. Jak czytacie cały ten 18 rozdział, co żeśmy robili w środę, zobaczycie, że cały ten rozdział jest spójny. Tutaj cały czas Pan Jezus mówi o tych samych rzeczach. I ci z was, którzy są w środy i rozważamy tutaj wspólnie rozdział po rozdziale, wiersz po wierszu, widzicie, że 18 rozdział jest ściśle związany z nauką 17 rozdziału. A więc tutaj nie ma czegoś takiego, że Pan Jezus co rusz skacze na różne tematy, o różnych rzeczach mówi. Nie. Tutaj Pan Jezus konsekwentnie naucza na pewne tematy i pokazuje, mówi o zgorszeniu, mówi o gorszeniu się i mówi o sytuacjach, które są owocem zgorszenia. Więc tutaj cały czas jest pewna spójność, więc nie możemy sobie tych wierszy wyrywać i wpisywać w nie cokolwiek nam się podoba, tylko musimy je czytać w kontekście, w którym one się znajdują i tak też je interpretować. I dalej Pan Jezus mówi, zapewniam was, że jeśli dwaj spośród was na ziemi zgodzą się, i tutaj w języku greckim jest słowo panta, które oznacza wszystko. Nie chodzi tutaj, zgodzą się co do jakiejkolwiek sprawy. Że na przykład zgodzimy się, żeby, jak tutaj siostra prosiła mnie przed nabożeństwem, żeby modlić się, żeby nie padał deszcz, żeby mogła nazbierać dziurawca. Możemy się zgodzić, możemy się o to modlić, ale tutaj Pan Jezus nie obiecuje, że jak się zgodzimy wszyscy do tego, żeby nie padało i żeby dziurawiec był suchy, to że tak będzie. Raczej Pan Jezus tutaj mówi, jeśli oni zgodzą się co do każdej sprawy, czyli zbadają sprawę i ze wszystkim się zgodzą. O to chodzi, że we wszystkim się zgodzą. O to chodzi. Jeśli jest sprawa, tak jak tutaj, do załatwienia, jest problem, my zbadaliśmy ten problem i wspólnie rozmawiamy, modlimy się, rozważamy, co zrobić i jest zgoda we wszystkim. Wtedy, mówi, możemy się modlić i to stanie się ze strony Ojca, który jest w niebie. Wtedy Ojciec uczyni to, bo zbadaliśmy to przed Nim i mamy zgodę we wszystkim w tej sprawie i wierzymy, że to jest Jego wolą, to jest słuszne. Więc znowu, nie wyrywajmy tego z kontekstu. Nie mówmy, że jak się umówimy w dwóch czy w trzech, w jakiejkolwiek sprawie, to Bóg to musi uczynić, bo obiecał. No to nie o to chodzi. Weźmy kontekst. Popatrzmy, o czym Pan Jezus tutaj naucza. Gdyż, Jezus mówi, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Czyli te decyzje, które my podejmujemy w Jego imieniu, nie są tylko naszymi decyzjami, ale są decyzjami Jezusa. Więc teraz osoba, która uważa sobie, że skoro tutaj zbór uznał w imieniu Jezusa, że grzeszy, idzie sobie do innego zboru, to nie lekceważy nas. Lekceważy niebo i lekceważy Pana Jezusa, który zasiada na tronie w niebie. Więc to jest poważna sprawa. Tutaj mówimy o rzeczach, które mają duchowe, poważne konsekwencje dla takich osób, które ważą się lekceważyć decyzję całego zboru. Lekceważyć decyzje braci i sióstr, bo to nie, w tym momencie nie zadzieramy tylko z ludźmi, jeśli tak mogę użyć takiego wyrażenia, ale w tym momencie lekceważymy decyzję Pana Jezusa, który jest obecny tam, gdzie bracia i siostry w Jego imieniu rozważają sprawy i trzymają się Jego słowa i starają się pomóc, starają się ratować brata czy siostrę. Więc w tym całym kontekście widzimy, że jest to naprawdę poważny temat. I nie możemy lekko do niego podchodzić, nie możemy nierozumnie do tego podchodzić. Jeszcze kilka uwag. Niektórzy powołują się na ten fragment i mówią, no to teraz co z tymi wszystkimi, którzy gdzieś tam publicznie się wypowiadają i czy ty, bracie, rozmawiałeś z tym bratem, który powiedział takie kazanie, takie nauczanie, czy jego napomniałeś, że tutaj publicznie jakiś komentarz wstawiasz, że tutaj odnosisz się do jego nauki, czy ty z nim rozmawiałeś, czy ty próbowałeś go nawrócić? To zupełnie nie o tym tu jest mowa. Ten fragment nie mówi o osobach publicznych, które publicznie grzeszą, nauczając fałszywych na przykład nauk, którzy błądzą i innych w błąd wprowadzają publicznie, tylko mówi o bratu, który grzeszy i tylko ty o tym wiesz. O tym tu jest mowa. Więc nie zasłaniajmy takich ludzi takim fragmentem i nie próbujmy teraz usprawiedliwiać i wzywać każdego wierzącego, żeby teraz próbował się dostać do tych głosicieli różnych dziwnych rzeczy prywatnie, na rozmowę, bo oni nie są po pierwsze zainteresowani rozmową z tobą czy ze mną. Oni mają szersze grono najczęściej i nie będą zważać na uwagi kogoś, kogo nie znają. I tak naprawdę to nie jest nasza rola, żeby teraz z nimi publicznie, z nimi prywatnie rozmawiać, jeśli my ich nie znamy. Jeśli ich znamy, to pewnie, że tak zróbmy. Jeżeli tutaj, załóżmy, jakiś brat stanie i coś powie publicznie nie tak, czy ja coś powiem, to nie ma problemu, żeby do mnie przyjść, bo wy mnie znacie, tak? Jesteśmy braćmi, siostrami i normalnie możecie do mnie przyjść jak do brata. I jeśli coś publicznie powiedziałem, to też nie ma problemu, jeśli między sobą będziecie o tym rozmawiać najpierw, zanim do mnie przyjdziecie, bo to nie jest plotkowanie, bo ja zrobiłem to publicznie. Kiedy w liście do Galacjan czytamy taką sytuację o tym, jak apostoł Piotr publicznie zrobił gafę, to apostoł Paweł publicznie go napomniał. Apostoł Paweł nie szedł do niego na osobności, nie rozmawiał z nim na osobności, ale publicznie go napomniał, kiedy Piotr publicznie popełnił gafę. W liście do Galacjan w 2 rozdziale czytamy od 11 wiersza, że gdy Kefas przyszedł do Antiochii, w twarz mu się przeciwstawiłem, bo był też winny. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, zaczął od nich stronić i odcinać się z obawy przed tymi z obrzezania. W tym obłudnym postępowaniu dołączyli do niego i inni Żydzi. Barnaba również dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy zauważyłem, że nie idą prawidłowo, zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że wobec wszystkich grzeszył, wobec wszystkich obłudnie się zachowywał, jeszcze innych braci wciągał w swoją obłudę. Więc Paweł nie szedł na osobność z nim, nie napominał go na osobności, tylko powiedział wobec wszystkich. Jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, jak chcesz zmusić pogan do życia po żydowsku? I tak dalej. Tutaj znacie, mam nadzieję, problem listu do Galacjan. Podobnie w 1 liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, 19 i 20 wierszu, apostoł Paweł pisze do Tymoteusza: nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba że na podstawie 2 albo 3 świadków. Czyli znowu Paweł mówi, jeżeli starszy coś robi nie tak, no to inni też powinni być tego świadkami, tak? Bo tutaj mamy do czynienia z osobą publiczną, ze starszym, który usługuje więcej ludziom. Więc mówi, jeżeli ktoś jeden do ciebie przychodzi, to nie przyjmuj takiego oświadczenia przeciwko starszemu. Ale jeśli 2 czy 3 przyjdzie ze zboru, no to już wtedy musisz się tym zająć. I co dalej mówi, co zrobić trzeba? Zobaczcie. A tych, którzy grzeszą, czyli chodzi o tych starszych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich. Czyli jeśli starsi grzeszą, którzy są przed całym zborem reprezentantami, sługami Chrystusa i swoją służbę publicznie sprawują, tacy starsi, jeśli publicznie coś robią nie tak, trzeba ich przy wszystkich strofować, niestety. Więc tutaj jest odpowiedzialność starszych i też gotowość starszych do poddania się takiemu strofowaniu. Paweł mówi, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali. Czyli żeby też inni sobie to wzięli do serca. I kiedy starsi coś takiego robią i inni poszli za ich przykładem, tak jak tutaj poszli za obłudą Piotra, żeby inni się wycofali, żeby też wiedzieli, że to, co ci starsi robili, błędy, które wprowadzali, czy jakiś sposób życia niewłaściwy, który prezentowali, żeby inni też się bali tak postępować, żeby tak nie postępowali. Więc jeżeli mamy do czynienia z osobą publiczną, która publicznie grzeszy, to właściwym jest publicznym napominanie takiej osoby. I tutaj nie ma konieczności przechodzić przez całą tą procedurę, żeby się wypowiedzieć na temat tego, co ktoś powiedział publicznie. To tak mówię na marginesie, ale myślę, że jest to ważne, dlatego że też czasami, wiecie, nas zastrzelą takimi wersetami i powiedzą, że tutaj się nie trzymamy biblijnej nauki. Jeszcze jedna uwaga dotycząca napominania starszych od nas osób. Co jeśli brat czy siostra, którzy grzeszą, są od nas starsi? Czy są starsi w wierze, są starsi wiekiem? Czy ich możemy napomnieć? Czy to nam nie wypada, bo my jesteśmy tacy młodzi, no, tak jakoś właśnie, czy wtedy mamy iść do kogoś starszego, kto wtedy ich napomni? No nie. Zobaczcie, w pierwszym liście do Tymoteusza, w 5 rozdziale, w 1 wierszu, Paweł mówi tak, starszego nie upominaj surowo, ale jak ojca. Zachęca jak ojca, czyli możesz iść do starszej osoby, tylko że wtedy pamiętaj, że jesteś młodszy, on jest starszy, więc szczególną delikatnością się odznaczaj. Możesz rozmawiać ze starszym bratem, możesz rozmawiać ze starszą siostrą, tyle że tak jakbyś rozmawiał ze swoją matką, ze swoim ojcem. Czyli nie podnoś głosu, nie stawiaj się, wiesz, na równi, tylko kochany bracie, droga siostro, byłem świadkiem czegoś takiego, widziałem coś takiego i mam z tym problem, możemy o tym porozmawiać i łagodnie, delikatnie pomóc bratu starszemu, siostrze. Mówi, młodszych tak jak braci. Jak są to młodsi bracia, tacy jak ty, no to inaczej, troszkę ta rozmowa będzie miała swobodniejszy klimat. Natomiast widzimy, że nie mamy teraz wymówki, żeby nie iść do starszego brata, czy nie iść do starszej siostry. Mamy to zrobić, tylko w odpowiedni sposób. I oczywiście, kiedy z młodszym rozmawiamy, też w odpowiedni sposób. Zawsze czytamy, że nasza mowa powinna być pełna łagodności. Nigdy nie powinniśmy wynosić się nad innych, ale raczej powinniśmy innych uważać za wyższych od siebie i z pokorą, z łagodnością, delikatnością rozmawiać, nawet o grzechu. Nie atakować, nie narzucać się, nie przejmować postawy, ja jestem sprawiedliwy, a ty jesteś grzeszny. To nie przystoi nam, ale w duchu łagodności rozmawiać. Apostoł Paweł też mówi nam, jak mamy traktować taką osobę, która nie chce usłuchać napomnień, nie chce usłuchać zboru. Tutaj Pan Jezus mówi, traktuj go jak poganina i celnika. I wiecie, co niektórzy z tym zrobili. Świadkowie Jehowy i im podobni zrobili coś takiego, że jeżeli ktoś grzeszy, to oczywiście oni nigdy go nie stawiają przed zborem, żeby się mógł wytłumaczyć przed zborem. Może nigdy to nie wiem, ale wiem, że w wielu sytuacjach tak nie robią. Robią kapturowy sąd nad nim gdzieś na osobności, biorą taką osobę pod taki komitet sądowniczy, rozmawiają na osobności, usuwają taką osobę ze zboru i wszystkim zabraniają się z nią kontaktować, żeby się nie dowiedzieli całej prawdy, żeby nie wiedzieli, co tam naprawdę się wydarzyło, tylko nie wolno się do niej zbliżać, nie wolno z nią rozmawiać, trzeba się trzymać od niej z daleka, jest trędowaty i zły. Czy Pan Jezus czegoś takiego naucza? Nie, absolutnie. Pan Jezus czegoś takiego nie naucza. Kiedy Pan Jezus mówi, że mamy traktować jak poganina i celnika, to znaczy, że mamy, jak traktujemy pogan i celników? Są trędowaci i nie zbliżamy się do nich? Nie. Po prostu im głosimy Chrystusa, mówimy im, że muszą się opamiętać, muszą się nawrócić, czyli o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby nie rozmawiać z takimi ludźmi. Jeżeli mamy możliwość, rozmawiajmy z nimi, wzywajmy ich do opamiętania. Nie przyjmujmy ich do domu jak braci i siostry, nie jedźmy teraz razem na pikniki, nie chodźmy razem, wiecie, tak jakbyśmy poszli z bratem i siostrą. Nie, jeżeli oni nas zapraszają na jakieś wspólne, wiecie, bawienie się, musimy powiedzieć, wybacz, ale tak długo jak tak żyjesz, jak tak postępujesz, nie możemy wspólnie teraz takich mieć bliskich relacji, jakie mieliśmy wcześniej. W ten sposób musimy napominać. Mówimy, opamiętaj się, odwróć się od swojego grzechu, przyznaj się do tego, co zrobiłeś, a wtedy chętnie pojedziemy razem i będziemy robić różne rzeczy. Natomiast niestety niektórzy bracia i siostry właśnie popadają w te dwie skrajności. Albo popadają w tą skrajność, wiecie, nie podawać ręki, w ogóle nie rozmawiać, udawać, że go nie widzimy, uciekać, jak on do nas przychodzi, się z nami przywitać czy coś. A z drugiej strony tacy, którzy po prostu traktują ich dalej, jakby byli braćmi i siostrami, jakby się nic nie stało. Jedno i drugie jest niewłaściwe. Kiedy Biblia mówi, żeby nie pozdrawiać takiego, żeby nawet z takim nie jeść, to mówi o nieokazywaniu tej serdeczności, którą powinniśmy okazywać braciom i siostrom. O to chodzi. Nie chodzi o to, żeby teraz dzień dobry nie powiedzieć, czy do widzenia. Bo co jeśli twój mąż, czy twoja żona grzeszy? Co jeśli to jest twoje dziecko, które grzeszy? To co, będziesz jeść w innym pokoju, przy innym stole? Nie będziesz się z nim witał? No to nie o to chodzi w ogóle. Tutaj chodzi o pewną naturalną chrześcijańską serdeczność, którą mamy wobec braci i sióstr, której taka osoba musi być pozbawiona. Z taką osobą musimy zachowywać pewien dystans i wyraźnie dać jej do zrozumienia, że tak długo jak się nie opamięta, tak długo nie możemy mieć tej relacji bliskiej. Jeśli macie niewierzących sąsiadów, to nie jest tak, że nie mówicie im dzień dobry, mam nadzieję, że mówicie im dzień dobry, że się witacie, że czasami kawę z nimi wypijecie, czy porozmawiacie, nie ma w tym nic złego, ale to nie ma tej bliskości, co jest z bratem i siostrą. Nie rozmawiamy o pewnych rzeczach, z którymi będziemy rozmawiać z braćmi i siostrami. Traktujemy inaczej ludzi z tego świata, to nie znaczy, że nie okazujemy im szacunku, nie okazujemy im miłości, okazujemy. I takiemu upadłemu bratu czy siostrze też trzeba okazywać miłość. Chcemy go nadal pozyskać. To, że dojdzie do takiej sytuacji, w której niestety musimy się rozstać i musimy powiedzieć, bracie, siostro, grzeszysz i nie możesz brać udziału w stołu pańskim, nie chcemy cię na naszych agapach. Nie możemy cię traktować tak, jak do tej pory traktowaliśmy. To nie znaczy, że już ich nie chcemy, że się o nich nie modlimy, że nie chcemy ich pozyskać. Nie. Cały czas się o nich modlimy, cały czas im mówimy, my ciebie kochamy, my chcemy, żebyś wrócił, ale musisz się opamiętać. Nie może być tak, że będziesz żył w grzechu i my będziemy udawać, że tego nie ma. Nie. Jeżeli mamy być razem, to musimy być razem w czystości, w szczerości, w prawdzie. Pan Jezus taki Kościół sobie przysposabia, bez skazy, bez zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju. Nie możemy tolerować grzechu, nie możemy tolerować plotkarstwa, nie możemy tolerować obmowy, nie możemy tolerować kłamstwa, obłudy, nie możemy. Jeśli to widzimy w naszym życiu przede wszystkim, pokutujmy, wołajmy do Boga o zmianę, oczyszczenie przede wszystkim naszego życia. Wyjmujmy te belki z naszych oczu, zanim będziemy wyjmowali źdźbła z oczu naszych braci i sióstr, ale jeśli widzisz brata i siostrę, nie bądź obojętny. Nie udawaj, że to ciebie nie dotyczy, ale tak jak dzisiaj czytamy tutaj, podejmujmy wysiłki, żeby pozyskać. Jeszcze przeczytam jeden fragment z drugiego listu do Tesaloniczan, z trzeciego rozdziału, gdzie apostoł Paweł też daje takie trudne napomnienia w tym liście. Tam też były problemy w liście do Tesaloniczan. Widzimy, że Tesaloniczanie, którzy byli bardzo gorliwi dla Boga, wcześniej czytaliśmy w liście do Koryntian o ich gorliwości, o ich hojności, ale mieli problemy, mieli złe zrozumienie powrotu pańskiego. Niektórzy z nich byli leniwi, nie pracowali, oczekiwali, że zbór będzie ich utrzymywał, a oni będą po prostu sobie żyli takim lekkim życiem. I Paweł tam też ma do nich twarde napomnienia. I kończąc ten list mówi odnosząc się do tych napomnień, w trzecim rozdziale, 14 i 15 wierszu mówi, jeśli ktoś jest nieposłuszny naszemu słowu w tym liście, tego sobie zaznaczcie. Innymi słowy, zwróćcie na niego szczególną uwagę. Jeżeli widzicie, że ktoś nie chce słuchać tych napomnień, uważajcie na niego, aby się z nim nie zadawać, żeby go zawstydzić. Lecz nie traktujcie go jako wroga, nie traktujcie go jako wroga, lecz napominajcie jak brata. Czyli zobaczcie, mówi, nie zadawajcie się z nim, czyli nie miejcie z nim takiej bliskiej więzi, bliskiej relacji, ale mówi, po co? Żeby go zawstydzić, żeby się zawstydził, że już coś jest nie tak. I nie traktujcie go jako wroga. On nie jest waszym wrogiem, on jest bratem, który po prostu jest nieposłuszny. Trzeba go napominać, trzeba go zawstydzić. Trzeba mu pomóc zejść z tej drogi. Napominajcie go jako brata. Więc tutaj jest ważne, żebyśmy zachowali tą równowagę między wyraźnym, stanowczym powiedzeniem: bracie, siostro, grzeszysz, musisz się opamiętać, musisz się nawrócić, i zapewnieniem o naszej miłości, o naszym pragnieniu, żeby się nawrócił, żeby był z nami. Nie chcemy odrzucić, nie chcemy odepchnąć, nie chcemy spalić mostów, chcemy pozyskać brata i siostrę. To nam powinno cały czas towarzyszyć. I ostatnia zachęta do wytrwałości w tym dziele napominania. W Księdze Przypowieści w 28 rozdziale i 23 wierszu czytamy: kto napomina drugiego, spotka się w końcu z większą przychylnością niż ten, kto schlebia. Kto napomina drugiego, spotka się w końcu z większą przychylnością niż ten, kto schlebia. Wiem, że schlebiać jest dużo łatwiej. Dużo przyjemniej powiedzieć bratu, siostrze coś miłego, coś dobrego i mówmy sobie jak najwięcej dobrych rzeczy. Natomiast czasami trzeba powiedzieć coś trudnego i na początku reakcja może być bardzo negatywna. Brat czy siostra mogą poczuć się urażeni, zranieni, osądzeni, zaatakowani. Jeśli czynimy to z miłością i z modlitwą, możemy doświadczyć tego, o czym tu jest mowa. W końcu ta osoba będzie nam wdzięczna. Niedawno miałem taką sytuację, po 8 latach brat się odezwał. Przez 8 lat się gniewał, że kiedyś tam w Ustroniu musieliśmy publicznie powiedzieć na temat tego, co on tam powiedział, i to były słowa krytyki, to były słowa nagany, ponieważ w tym, co mówił, nie było łaski Pana Jezusa. Były to słowa potępienia, były to słowa insynuacji i oskarżeń. Więc musieliśmy jako bracia stanąć i publicznie powiedzieć, że nie zgadzamy się z tym poselstwem i uważamy, że nie było to z Ducha Bożego. I ten brat się bardzo na nas pogniewał, obraził się i z pretensjami najpierw napisał, po 8 latach teraz napisał, że przeprasza, że wie, że źle zrobił, że zgrzeszył i prosi o przebaczenie. 8 lat. Chwała Bogu, że to do tego doszło, ale szkoda, że 8 lat musiało to zająć. Ale jakże się radowałem i cieszyłem, że Bóg przekonał w końcu jego serce, że przywiódł go do opamiętania. I takie mieliśmy tutaj też sytuację, że czasami brat czy siostra pogniewali się, że ich napomnieliśmy, a potem przyszli i przeprosili, podziękowali. Jakkolwiek wiemy, że nie zawsze tak jest. Wiecie, że przypowieści to nie są obietnice. Księga Przypowieści, będziemy za tydzień, może za dwa, rozważali ją, zachęcam, żebyście ją czytali, to nie jest księga obietnic. Przypowieści są ogólnymi prawdami, które nie zawsze działają. I również to nie zawsze się sprawdza. I zresztą Księga Przypowieści o tym mówi, że to nie zawsze się sprawdza. W Księdze Przypowieści w 9 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że jak karcisz szyderce, to szyderca cię znienawidzi. Ale jak karcisz mądrego, to cię będzie miłował. Więc zależy od tego, kogo karcimy. Jak karcimy prawdziwego brata, jak karcimy prawdziwą owcę Pana Jezusa, ona w końcu nam podziękuje i będzie nas miłować. Ale jeśli karcimy szyderce, jeśli karcimy obłudnika, jeśli karcimy człowieka, który mieni się bratem, ale nim nie jest, będzie nas nienawidził. Więc nie zawsze spotkamy się z większą przychylnością. Czasami niestety skończy się to kwasem. Czasami skończy się boleścią i możemy jedynie modlić się w nadziei, że Bóg przywiedzie tą krnąbrną duszę do opamiętania. Musimy to zostawić w rękach Bożych i nie wyrzucać sobie że podjęliśmy się tego trudnego dzieła karcenia i efekt może nie był ostatecznie, że pozyskaliśmy brata, pozyskaliśmy siostrę. Czasami może dopiero w wieczności się przekonamy, jaki był rezultat tego naszego karcenia. Apostoł Paweł, pamiętacie, w liście do Koryntian mówi o sytuacji, w której się wydaje kogoś na szatanowi, na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w Dzień Pański. Czyli czasami może dojść do takiej sytuacji, że w naszych oczach rezultatem naszego karcenia i wyłączenia takiej osoby jest jej zagłada, ale jej duch może być zbawiony, bo poszliśmy właściwą drogą i Bóg to wykorzystać może ku zbawieniu takiej osoby. Więc są sytuacje, które nie zawsze kończą się happy endem. Najszczęśliwszą sytuacją jest to, kiedy my sami, wiecie, siebie samych karcimy i się nawracamy bez potrzeby karcenia innych. Drugą najlepszą opcją jest, kiedy jeden brat i siostra nam coś powie i my nie zlekceważymy tego, weźmiemy to sobie do serca i się nawrócimy i przeprosimy i sprawa jest zamknięta na tym poziomie. Trzecią rzeczą jest, kiedy dwóch lub trzech musi nas napomnieć i wtedy się opamiętamy. Jeśli to nie pomoże, obyśmy się nawrócili, kiedy cały zbór nam mówi, że coś z nami jest nie tak. Ktoś powiedział, jeżeli jedna osoba mówi ci, że jesteś osłem, no za bardzo się tym nie przejmuj. Ale jak dwóch, czy trzech, czy wielu ludzi ci mówi, że jesteś osłem, to kup sobie siodło. No. Niestety czasami nie wystarcza, że jedna osoba nam coś powie i zrozumiemy, że coś jest z nami nie tak. Więc nie obruszajmy się, bracia i siostry, kiedy będziemy stosować tą procedurę, kiedy będzie taka potrzeba. Oby nie było takiej potrzeby. Nikt z nas się do tego nie rwie. Ja się do tego nie rwę, wiem, że Adam się nie rwie. Nikt z nas nie cieszy. O, kolejna sytuacja, idziemy napominać. Nie, jak musimy napominać, to dla nas to jest ból. To jest Boże, kochany, daj nam łaskę, daj nam siłę, żeby to dobrze zrobić. Nikt się do tego nie rwie, ale trzeba to robić. I to nie jest tylko mój i Adama obowiązek. To jest obowiązek każdego z was, bracia i siostry. Pamiętajmy o tym. Mówię to, wiem, że to robimy, wiem, że to ma miejsce, ale czasami coś nie tak działa. Ostatnio mieliśmy taką sytuację i o niej powiem później po nabożeństwie. Do niej się odniosę w świetle tego, co mówiłem. Natomiast na tym etapie chcę was tylko zachęcić, żebyśmy byli posłuszni temu Słowu, robili to, oczekując, że nasz Pan Jezus będzie z nami, tak jak obiecał. Jeśli w Jego imieniu będziemy to czynić, On obiecuje być z nami. Powstańmy do modlitwy, proszę. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje Słowo, które uczy nas, prowadzi nas, koryguje nas, daje nam jasne wskazówki, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak chcesz, żeby nasze braterskie, siostrzane relacje wyglądały. Boże kochany, prosimy, pomóż nam zapamiętać to, co dzisiaj Ty do nas mówiłeś. To, co poruszyłeś w naszych sercach, to, co pokazałeś nam jako nasze błędy, abyśmy od tego się odwrócili, abyśmy u Ciebie szukali uzdrowienia, u Ciebie szukali pomocy, żebyś Ty zmieniał nasze myślenie, nasze postawy wobec siebie wzajemnie, tak abyśmy byli dla siebie braćmi i siostrami, którzy prawdziwie się miłują, nawet jeśli ta miłość czasami jest bolesna. Nawet jeśli czasami jest trudna, prosimy, uzdalnij nas do Twojej miłości, naśladowania Ciebie, jak Ty nas, Panie, prowadzisz, jak Ty nas karcisz, jak Ty nas pouczasz i korygujesz. Daj, żebyśmy też byli dla siebie braćmi i siostrami, którzy umieją ze sobą rozmawiać, umieją się słyszeć i korzystają z tego bogactwa i błogosławieństwa, jakie mamy w Kościele, w bracie, w siostrze. Prosimy, dopomóż nam, prowadź nas, aby Twoje imię było uwielbione w nas i w pośród nas. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, jeśli jesteście w stanie po tym się modlić, to zachęcam do modlitwy. Dzięki, Ojcze, za Słowo Twoje, za to, że nie jesteśmy zdani na nasze różne pomysły, pouczenie. To, co, czego potrzebujemy, to pilnego poznania i wsłuchiwania się w te pouczenia i konsekwencji praktykowania tego. Ojcze, też modlę się, żebyśmy zawsze badali nasze serca, czy mamy miłość do braci, sióstr, jeśli chcemy przyjść do nich z jakimś napomnieniem. Wobec tego jesteśmy narażeni na grzech. Dzięki, że mamy Twoje słowo. Dzięki za braci, którzy wykładają to słowo. I za Twoje dzieło w naszym życiu. Amen. Amen. Modlę się, abyśmy umieli sobie zachować każdym razem w miłości. Paniusz duszy pomóc, o to kim jesteśmy i trzymaj zawsze od siebie. Dziękujemy za dzisiejszy dzień, za Papa, za wszystkich obecnych. Proszę, stawiaj strażników przed naszymi językami, aby dzisiejszy dzień był owocny. Dziękuję. Dzięki Ci, Panie. Amen. Panie, dzięki Ci. Dziękuję Ci za Twoje święte słowo, które wyznacza nam czynnik, które daje nam drogę. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy w kraju, gdzie możemy czytać różne przekłady, gdzie jest kraj, co kraj, gdzie naprawdę nie ma Twojego słowa. Dziękuję. Dlatego, że gdzie jesteśmy w kraju, gdzie nie ma wojny, gdzie nie jesteśmy uciskani. Dzięki Ci, Boże, za wszystko, co nam dajesz, każdego dnia, za Twój ogrom, który własny. Tylko zawsze Ciebie kochali. Obym tylko Ciebie kochał, obym chodzili do Ciebie. Proszę, abyśmy nigdy o tym nie zapominali. Zbliżcie się do Boga, a Pan bierze się do Was. Amen. Panie Jezu, dziękuję Tobie za dzisiejszy pokarm, który, Panie, Ty nas nasyciłeś, że Ty, Panie, wiesz, co dla każdego z nas jest na dany czas potrzebny, Panie. Dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie. I proszę Cię, Panie, abyś jeszcze nas zmienił, Panie, abyśmy jeszcze bardziej byli Twoją światłością, Panie, dla naszych bliskich, sąsiadów, Panie. Abyśmy byli coraz to bardziej podobni, Panie, do Ciebie. Dziękuję Ci. Dziękuję za to wszystko, co Ty, Panie, czynisz w naszym życiu. To nie będzie chwała i cześć. Amen. Amen. kochany Panie, jakże Ci jesteśmy wdzięczni, że pomimo naszych licznych niedoskonałości i braków, błędów, upadków, zatwardzania naszego serca, nieposłuszeństwa, nie porzucasz nas, nie opuszczasz, ale kontynuujesz to dobre dzieło, które rozpocząłeś w nas. Kiedy trzeba, uderzasz nas swoją laską. Kiedy trzeba, kruszysz i miażdżysz. Boleśnie doświadczasz, abyśmy razem z tym światem nie zginęli, ale raczej opamiętali się, ale raczej byli uzdrowieni, aby w naszych sercach nie było obłudy, aby nasze życie nie było pustą religijnością, abyśmy nie byli ludźmi, którzy co innego mówią, a co innego robią. Abyśmy nie byli ludźmi, którzy mają fasadę pobożności, którzy dobrze na zewnątrz wyglądają. Panie, Ty zabiegasz o nasze serca. Zabiegasz o całkowite posłuszeństwo Ducha, któremu dałeś w nas mieszkanie. Chcesz mieć tylko dla siebie tego Ducha, którego nam dałeś. Nasze życie, nasze myśli, nasze słowa, nasze intencje, wszystko w nas. To ma wszystko Ciebie chwalić, to ma wszystko się Tobie podobać, to ma wszystko Tobie służyć. Panie, chociaż jeszcze nam wiele nie dostaje, to dziękujemy Ci za to, co już zmieniłeś. Dziękujemy Ci za to, co już uzdrowiłeś. Za to, z czego nas już wyzwoliłeś, za to, co w nas przemieniłeś. Oddajemy Tobie chwałę za Twoje dzieło w nas, bo już nie jesteśmy tym, kim byliśmy, ale z łaski Twojej doświadczamy Twojej przemiany. I też, Panie, stajemy tutaj przed Twoim stołem, aby łamać ten chleb, aby pić z tego kielicha, nie jako ci, którzy już osiągnęli, którzy już stali się doskonali, ale stoimy przed Tobą jako pielgrzymi w drodze, którzy dziękują Ci za to, co uczyniłeś dla nas, za moc Twego krzyża, za moc Twojej krwi, za moc Twojego zbawienia, za łaskę Twoją i dobroć Twoją, ale Panie, wciąż w wielkiej potrzebie, wciąż w potrzebie wołania do Ciebie. Nie porzucaj, Panie, swojego dzieła, dzieła swoich rąk, ale kontynuuj Twoje dzieło w życiu każdego z nas, aż do Twojego dnia, abyśmy wszyscy mogli stanąć pewnego dnia przed Twoim tronem, uniżając się przed Tobą, padając na twarz, wyznając Cię naszym wielkim Zbawicielem, wielkim dobrym Panem, który nas nie porzucił, nie opuścił, ale który był z nami w pośród naszych słabości i błędów i różnego rodzaju zawodów. Wybacz nam, Panie, wybacz, kiedy zasmucamy Ciebie. Wybacz, kiedy obrażamy Ciebie. Wybacz, kiedy zatwardzamy nasze serca, usztywniamy nasze karki, zatykamy nasze uszy. Wybacz nam. Wybacz nam i oczyś nasze serca z wszelkiej nieprawości. Wyzwól, Panie, z wszelkich więzów jeszcze, które nas trzymają. Oczyść, Panie, nas, abyśmy byli święci, abyśmy byli naczyniami dla to celów zaszczytnych w Twoim domu, abyśmy z pokojem i radością w sercach mogli jeść z tego chleba, wiedząc, że nie opieramy się na naszej sprawiedliwości, ale na Twoim dziele i Twojej sprawiedliwości, która z łaski jest nam dana, a my chcemy wzrastać pod każdym względem w Ciebie. Pragniemy, żeby Twoja sprawiedliwość była widoczna w naszych słowach i postępowaniu. I do tego nas, Panie, prowadź. Każdego z nas kształtuj, każdego z nas wychowuj i ucz nas żyć ze sobą w pokoju, w radości, w miłości, którą wlałeś w nasze serca przez swego Świętego Ducha. Oddajemy Ci chwałę, Panie, za to wielkie zbawienie i za Kościół, który jest owocem Twojego zbawienia. Jesteśmy tutaj jako członkowie Twojego ciała, zjednoczeni przez Twego Ducha, zespojeni więzami miłości. Za to Ci dziękujemy i za cały Twój Kościół, za naszych braci i siostry w różnych zborach, społecznościach, których kochamy serdeczną miłością. Modlimy się o nas samych i o cały Twój Kościół, o cały Twój lud. Panie, byś prowadził nas dalej, byś prowadził nas wszystkich do męskiej doskonałości, do użyteczności. Niechaj i ten czas tutaj wspominania Twojej śmierci, Twojej ofiary przypomina nam, jak wielką cenę zapłaciłeś za nas, jak drogocenną ofiarą jesteśmy wykupieni z naszego marnego postępowania. Niechaj nasze życie, Panie, coraz bardziej wielbi Ciebie i podoba się Tobie. Amen. Amen. Ja dziękuję Tobie, Panie Jezu, za pokazanie nam, czym jest miłość, za wzór miłości, który dałeś nam. Dzięki też za to, że Twoja krew święta, gdy wyznajemy nasze grzechy, oczyszcza nas w doskonały sposób. Jesteśmy czyści, święci przed obliczem Boga Ojca i nie musimy wracać już do tego. Obyśmy wyznawali nasze grzechy i chodzili w tej czystości, świętości każdego dnia. Dzięki za tą możliwość. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, zapraszamy Was do tego stołu, przy którym razem zwiastujemy śmierć naszego Pana, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi jako Panu, jeśli odwróciłeś się od bezbożności i Jezus jest Panem Twojego życia, jeśli wyznałeś wiarę w Niego i pragnienie służenia Mu, dając się ochrzcić, żyjesz w społeczności z Nim, żyjesz w pokoju z braćmi i siostrami, zapraszamy Cię do tego stołu. Jedz z tego chleba, pij z tego kielicha, bo tak Pan nasz przykazał, abyśmy jedli i pili na Jego pamiątkę, byśmy Go wspominali i cały czas utrwalali to w naszych sercach, co On dla nas uczynił, kim On dla nas jest i abyśmy nie pokładali ufności w sobie samych, ale aby nasza cała ufność była złożona w łasce, jaka jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Zapraszam, kochani bracia i siostry. Najpierw będziemy podawali z tych małych kieliszków, jeśli ktoś chce pić z kielicha, to w drugiej kolejności. Usiądźmy jeszcze, proszę, na chwilkę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci i sióstr, których miałem okazję odwiedzić w ostatnich kilkunastu dniach, gdy byłem w Wielkiej Brytanii w zborze Elim w Londynie, a też miałem okazję tam podróżować po różnych okolicznych społecznościach w Eastbourne, w Bedford. Bracia, siostry z Leeds przyjechali. Także głównie byłem tam w okolicach Londynu, ale czasami troszkę gdzieś tam jeździłem na południe czy na wschód od Londynu. Także bracia, siostry, serdecznie Was pozdrawiali, bo wielu z nich słucha nas regularnie. Niektórzy właśnie w niedzielę są z nami, bo nie mają społeczności o tej porze, więc słuchają i modlą się i śpiewają razem z nami. Także chociaż są daleko, nie są tak aż tak daleko. Sercem są blisko i serdecznie nas tutaj pozdrawiają. Niektórzy z nich chcą nas odwiedzić, więc może i Wy będziecie mieli okazję ich poznać. Tylko krótko powiem, że ten mój pobyt tam był bardzo dobry, bardzo owocny, naprawdę dużo takich ciekawych spotkań. Część z nich będziecie mogli obejrzeć, już tam dwa odcinki się pojawiły z tych wykładów, które miały miejsce w Londynie, a kolejne będą się ukazywały w najbliższych dniach. Także w sumie chyba jest ich 6 czy 7, nie jestem pewien, A też mieliśmy dużo takich właśnie spotkań w domu, czy na pikniku z braćmi, siostrami w różnych miejscach. I widziałem naprawdę wielu z nich pragnących Boga, trwających w dobrej, zdrowej nauce, chodzących z Panem Jezusem, także to zawsze jest zachętą widzieć, jak bracia i siostry pobożnie żyją i chcą się uczyć, chcą wzrastać w Chrystusie. Mają mnóstwo pytań, a jednocześnie widać też wiele różnych dylematów, z którymi się zmagają. To, o co was chciałbym prosić, jeśli chodzi o naszych braci i siostry, którzy są na obczyźnie, to to, żeby Pan Bóg dał im pasterzy według swojego serca. To jest chyba największa potrzeba, jaką tam widziałem. Brak pasterzy. Wielu z nich po prostu gdzieś tam próbują się spotykać, próbują jakoś coś tworzyć, ale widzę, jak nie ma dobrego pasterza, niestety nie dają rady, nie radzą sobie. Różne grupki powstają, rozpadają się, nie umieją jakoś znaleźć jedności, brak nauczania takiego, wiecie, które by ich jednoczyło przy słowie. Pochodzą z różnych zborów, z różnych tradycji, że tak powiem, ewangelicznych, które też się od siebie różnią i to jest wyzwaniem dla nich, żeby tam stworzyć takie zjednoczone wspólnoty, więc niektórzy z nich chodzą do angielskich zborów, niektórzy słuchają przez internet, niektórym udaje się tworzyć jakieś mniejsze grupki, gdzie znajdą jakąś rodzinę czy braci, siostry, z którymi jakoś jest im bliżej, ale ogólnie widzę, jest to ogromne wyzwanie i potrzeba pasterzy. Kiedy są pasterze, to, którzy, mówię, żyją po Bożemu, są pełni ducha, są w stanie poprowadzić te owieczki z Bożą łaską i zbory wtedy się rozwijają. Jeśli nie ma pasterzy, niestety owce się rozchodzą, rozprzęgają i stan jest różny. Także z jednej strony dobre rzeczy, a z drugiej też widziałem wielką potrzebę modlitwy o dobrych pasterzy, ludzi odważnych, ludzi, którzy będą mówili prawdę w miłości. Wiele tematów, po prostu jak posypały się pytania, było widać, jak wiele trudnych tematów jest omijanych. Nikt nie chce o nich mówić, nikt nie chce ich dotykać, a ludzie mają pytania, zmagają się z pewnymi kwestiami, nie znajdują odpowiedzi, także jest potrzeba. Także o to was też proszę, o modlitwę. Może ktoś z was ma jakieś pozdrowienia, ogłoszenia, informacje, to bardzo proszę. Czy ja powtórzę króciutko, co Tereska mówiła. Siostra Basia Krupa, która teraz jest w takim domu opieki w Rumi, pozdrawiała, ja też z nią rozmawiałem w tym tygodniu, prosiłaby pozdrowić cały zbór, podziękować za modlitwy i też właśnie mówiła o śmierci jednego z jej synów. Także tutaj też pamiętajmy o niej w modlitwie. Jeśli możecie, tutaj Adam, wiem, że chyba w zeszłym tygodniu podawał, tak, adres czy telefon do Basi. Wiem, że jakaś informacja była, tak, że Basia jest tam. Tak, także gdyby ktoś chciał pojechać, odwiedzić, to trzeba tam wcześniej zadzwonić, umówić się na wizytę, nie można tak po prostu sobie przyjść, ale gdyby ktoś z was chciał odwiedzić Basię, to na pewno bardzo się ucieszy, więc zachęcamy też do tego, żeby czy zadzwonić, czy odwiedzić ją, żeby, no szczególnie teraz w tym jednak trudnym dla niej czasie, być blisko i być dla niej zachętą i wsparciem. Jest propozycja, abyśmy w tym roku, wiecie, że planujemy we wrześniu na tydzień spotkać się w Dębkach u Adama i Dorotki, tam w domkach. No właśnie jeszcze wciąż we wrześniu, ale jeszcze nie mamy... Tak, właśnie jest post i jeszcze coś jest. Razem dla Ewangelii też to spotkanie jest, także musimy to jakoś wziąć pod uwagę, jedno i drugie. Post jest w połowie września. To jest chyba między 14 a 16, jeśli dobrze pamiętam, w Połczynie Zdroju, więc na pewno ten tydzień wypadnie. I no, tam już były jakieś propozycje terminu. Ja mam operację na kolano 4 września, więc też nie wiem, w jakim ja będę stanie po tej operacji, czy będę chodził, czy będę leżał. Nie wiem dokładnie, jak to tam, jak to będzie. Ten lekarz mi w zasadzie nic nie powiedział, co mnie czeka po tej operacji. Więc stąd też jeszcze taka jest tutaj pewna, no nie do końca jesteśmy pewni, jak to będzie. Więc ci wszyscy, którzy chcieliby brać udział, dajcie znak, przesyłajcie najlepiej jakieś wiadomości, czy to na Messengerze, czy na WhatsAppie, czy SMS-em, czy mailem, tak żebyśmy to mieli w jakimś zapisie, bo wiecie, że moja pamięć jest ulotna. Jeśli mi tylko powiecie, to zdecydowanie za mało, więc dlatego proszę o takie informacje. Tak, Adaś mówił o możliwości wyjazdu naszego w przyszłym roku, w wakacje, do Pomyska. To jest taki chrześcijański ośrodek niedaleko stąd, bo gdzieś tam zaledwie 70 kilometrów stąd, więc no, nie są jakieś tam luksusowe warunki, ale też nie są jakieś tragiczne warunki. Oni tam jakąś modernizację robią. I no, jest fajne miejsce nad jeziorem, w okolicy lasów. Można się dogadać z jakimiś tam w miarę rozsądnymi cenami. Więc gdybyście byli zainteresowani takim wyjazdem latem, bo wiem, że we wrześniu ci, którzy mają dzieci, no to wiadomo, że już tutaj będzie utrudnienie, tak, bo dzieci idą do szkoły. Ale w przyszłym roku może w wakacje moglibyśmy się razem wybrać jako zbór. Gdybyście byli zainteresowani, to też dajcie znać. Najlepiej wysyłając jakąś wiadomość, że jesteście zainteresowani, to wtedy będziemy coś tutaj próbowali planować. I znowu, jeśli wiecie już teraz, czy lipiec, czy sierpień, to też dajcie znać, bo trzeba terminy już rezerwować, bo jak się zdecydujemy za późno, to już nie będzie co rezerwować. Jeszcze jakieś pozdrowienia, ogłoszenia? Widziałem, że Danusia chciała pozdrawiać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ja mam jeszcze jedno ogłoszenie, głównie dla naszego zboru, ale te osoby, które są dzisiaj w gościach, myślę, że też coś z tego wyciągną dla siebie. Mam prośbę, żebyście to zachowali dla siebie, co usłyszycie, ponieważ to dotyczy pewnej osoby, która była w naszym zborze przez krótki czas. Nie, może zostać tutaj, jakby tutaj, no to nie jest, nie, krótko tylko powiem, nie będę wchodził w szczegóły. Była u nas siostra przez 2 miesiące w naszej społeczności i w ciągu tych 2 miesięcy pojawiło się wiele dziwnych sytuacji, w których doszło do konfliktu z różnymi osobami, między tą osobą a osobami z naszej społeczności. I z jej wypowiedzi, no niestety było wiele z tego, o czym dzisiaj mówiłem. Było wiele pomówień, było wiele jakichś oskarżeń, krytyki braci, sióstr, zboru. I to niestety nie było w odpowiedni sposób robione. Gdzieś to było po prostu po osobach ze zboru przekazywane w niewłaściwy sposób. I nie było to właściwie od początku załatwione. Nie było tego, o czym dzisiaj mówiłem niestety. Zabrakło konfrontacji, zabrakło od razu zatrzymania tego. Niestety gdzieś to się rozniosło, kiedy do nas to dotarło z Adamem. Próbowaliśmy z tą siostrą rozmawiać, umawiać się na spotkanie, żeby to wyjaśnić, żeby to skonfrontować, poprosić te osoby, które brały w tym udział, żeby to wyjaśnić, żeby to rozwiązać i niestety no, ze strony tej osoby była chęć najpierw, ale później było wycofanie się z tej chęci i to jeszcze przed moim wyjazdem do Wielkiej Brytanii planowaliśmy takie spotkanie, zaprosiliśmy tą osobę na takie spotkanie, jeszcze wtedy nie mówiąc jej o co chodzi, tylko chcąc najpierw jej zapytać o to, żeby ona nam powiedziała co myśli. W ciągu tego mojego pobytu w Wielkiej Brytanii sytuacja się troszeczkę, że tak powiem, skomplikowała, Okazało się, że ona wcześniej do mnie napisała maila przed moim wyjazdem. Ja tego maila nie przeczytałem. Do tej pory komunikowaliśmy się przez SMS-y i Messengera, przez WhatsAppa. A tutaj był ten mail, ja niestety przez cały mój pobyt nie czytałem maila, dopiero go przeczytałem po powrocie, odpowiedziałem na tego maila, potem rozmawialiśmy przez telefon i wydawało mi się, że no, jest możliwość spotkania się, natomiast następnego dnia dostałem wiadomość, że nie ma z jej strony chęci na takie spotkania, na takie rozmowy i że ona no, tutaj zrywa kontakt z nami. I że nie chcę dalszych kontaktów. Także no, z przykrością tutaj muszę was poinformować, żebyście wiedzieli, jak sytuacja wygląda. Ci z was, którzy, mówię, mieli bliższy kontakt, wiecie więcej. Nie sądzę, że jest potrzeba, żeby wchodzić w jakieś tam szczegóły, opowiadać rzeczy, które ta osoba nie ma możliwości być tutaj, żeby zweryfikować, czy jakoś odpowiedzieć na to. Więc chciałbym tylko wam o tym powiedzieć, no, że jest taka przykra sytuacja. Jeśli będziecie mieli kontakt z tą osobą, to powiedzcie jej, że no, ze strony zboru jest nadal pragnienie rozmowy, jest chęć wyjaśnienia tego i tutaj nie jesteśmy w jakiejś postawie osądzania jej czy atakowania jej. Raczej ubolewamy nad tą sytuacją, która miała miejsce, i nad tym, że no nie chciała pozwolić nam porozmawiać o tym i wyjaśnić tego, co się wydarzyło i jakoś skorygować to, co się stało. Także tyle z informacji, Sławek. Chodzi o Małgosię, która przyjechała do nas. Także jest to taki na razie przykry moment. Mam nadzieję, że to się tak nie skończy, że jeszcze przyjdzie dzień, kiedy uda nam się spotkać i porozmawiać i pewne rzeczy wyjaśnić. Na razie po prostu z jej strony nie ma takiej woli, by rozmawiać, więc no jakby tutaj nie mamy, więcej nic nie możemy zrobić. Ona oficjalnie nie stała się członkiem naszego zboru, była tylko sympatykiem przez te kilka tygodni, kiedy tutaj była, więc też jakby no nie mamy tutaj potrzeby wyłączania jej ze zboru czy coś takiego, bo nigdy nie oficjalnie nie zadeklarowała się jako członek naszego zboru. Więc po prostu tylko wam przedstawiam sytuację, jaka obecnie ma miejsce, żebyście też wiedzieli w razie jakichś kontaktów, jak to z naszej strony wygląda. Ktoś z was chciałby coś dodać, kto tutaj ewentualnie wie, o co chodzi i uważacie, że coś jeszcze powinno być powiedziane, co nie jest powiedziane? Na pewno to, co, jaką lekcję ja z tego wyciągnąłem, z tego doświadczenia póki co, to jest taka, że jak ważne jest, byśmy trzymali się tego, co widzimy w Bożym Słowie. Mogliśmy uniknąć różnych przykrości, które miały miejsce dla niektórych osób, gdybyśmy od razu w właściwy sposób zareagowali. Wiem, że nasze motywacje w innym działaniu nie były złe. Wiem, że te osoby, które nie zachowały się tak, jak tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, powinny były się zachować, nie kierowały się niczym złym. Po prostu czasami brak nam odwagi, czasami brak nam jest takiego trzymania się tego, co Pismo mówi. Mamy właśnie, liczymy, że to czy tamto będzie lepsze, ale to nigdy nie jest lepsze. Nigdy nie jest lepsze. Jeśli odstępujemy od Bożego Słowa, owoce zawsze są gorzkie. Nawet jeśli mamy dobre intencje, nawet jeśli nie towarzyszy nam jakaś zła intencja, chcemy dobrze, ale jeśli nie chcemy dobrze po Bożemu, niestety owoce są zazwyczaj gorzkie. Więc niech to będzie dla nas lekcja, by nie kierować się pozorami, bo pozory były bardzo piękne, ale niestety pod tymi pozorami kryły się bardzo nieprzyjemne rzeczy, bardzo złe rzeczy. I no jest to bolesna lekcja, myślę, dla nas wszystkich, którzy mieliśmy okazję poznać Małgosię i okazać jej serce i miłość. I no, kończy się to w tak, póki co, może to się nie kończy, a na razie, mówię, wygląda to w taki bardzo nieprzyjemny sposób. Także proszę was dalej o modlitwę i mówię, jeśli będziecie mieli jakiś kontakt, to wyciągajcie do niej ręce, módlcie się o nią, ale też nie dawajcie się wciągać w jakieś pomówienia. Tak? Jeśli usłyszycie jakieś pomówienia, naprawdę nie słuchajcie tego, tylko powiedzcie, że to nie ten. Jeśli chce rozmawiać, to niech się spotka z tymi osobami, o których źle mówi. Wtedy możemy rozmawiać, bo to do tego doszło, że już jest pewne grono ludzi, które są obiektem jej ataków i oskarżeń i jakichś pomówień i tylko możemy to rozwiązać w większym gronie w tym momencie, ale to musi być w obecności tych osób, to nie może być za plecami tych osób. Nie możemy się na to zgodzić.